NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam heeft de IND gevraagd te onderzoeken of complotdenker David Icke toegang tot Nederland geweigerd kan worden. De omstreden spreker is uitgenodigd om op 6 november een bijeenkomst op de Dam te bezoeken. De Brit heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan. De voormalig Britse minister van Transport, Grant Shapps, wordt de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk. Suella Braverman maakte vanmiddag bekend dat ze opstapt. In haar ontslagbrief schrijft ze dat ze twijfelt aan de koers die de regering is ingeslagen. Het opstappen van Braverman is een nieuwe klap voor premier Truss. In de Amsterdamse wijk Osdorp zal de politie komende dagen stevig optreden als er weer nieuwe ongeregeldheden zijn. Dat is besloten na overleg tussen politie, de stad en het OM. Al 3 avonden op rij is het er onrustig en wordt er in de wijk gevochten, vernielingen gepleegd en vuurwerk afgestoken. En Duitsland investeert de komende jaren miljarden in het uitbreiden van het laadnetwerk voor elektrische auto's. Het aantal elektrische voertuigen stijgt in het land jaarlijks met bijna een kwart. Het Duitse ministerie van Transport wil dat er in 2030 1 miljoen oplaadpunten zijn. Nu zijn dat er 70.000. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Hans van der Steeg. Goedenavond in Langs de Lijn en Omstreken. Deze week veel bekervoetbal. En in dat bekervoetbal volgen we vanavond de eredivisieclubs Excelsior, Go Ahead Eagles, NEC en Fortuna Sittard. En verder praten we vanavond over Paleis Soestdijk, over de bekroonde animatiefilm Knor. Misschien heeft u hem wel gezien. En over vuilnismannen. Ja, want Anne van der Steen werkt het afgelopen maanden tussen het vuilnis en de mannen en maakt er een documentaire over. Dit alles tot 11 uur. En we gaan een rondje langs de bekervoetbalvelden maken. We beginnen in Rotterdam. Excelsior ontvangt daar MVV Armand Afsaroglu. 8 uur begonnen deze wedstrijd in Rotterdam. 32e minuut inmiddels en Excelsior leidt met 1-0 tegen MVV uit Maastricht door een rake strafschop van Reda Garcius. Benut in de 22e minuut na een overtreding gemaakt op Azarkan. Die ging onderuit en de scheidsrechter die was resoluut. En dat moest hij ook zijn, manschot. Want het was inderdaad een strafschop, feilloos benut door Garcius tegen MVV. Dat het dus goed doet dit seizoen. Enigszins verrast het misschien wel in de eerste divisie. Staat er op een keurige 4e plaats. En doet dat dus beter dan de afgelopen jaren toch eigenlijk wel. Excelsior staat 12e in de eredivisie. De laatste weken is daar een beetje de klad ingekomen. Maar goed, 12e plek. Als je daar aan het eind van de rit nog steeds staat, dan heb je het gewoon goed gedaan. En daar zou Excelsior heel graag ook willen staan aan het eind van het seizoen. Excelsior dat dit weekend nog met 7-1 op de broek kreeg van Ajax. In vergelijking met die wedstrijd is het elftal van de trainer Dijkhuizen op 5 plekken gewijzigd. Die gaat een kans aankomen voor Excelsior. Daar is bijna de 2-0. Schot van één van die nieuwelingen. Lazaros Lamproe gaat maar een paar centimeter over de goal van de doelman van MVV. Dat is Romain Matisse. Maar Excelsior is in de openingsfase. Of nou ja, openingsfase. We gaan al richting slotfase. Eerste helft toch eigenlijk wel de betere ploeg. En dat zou ook zo moeten zijn als je in de Eredivisie voetbalt tegen MVV. Dat al jarenlang natuurlijk op het 1-na hoogste niveau voetbalt. En zo graag zou willen terugkeren in de Eredivisie. Eredivisie voetbal in Maastricht. Het is een eeuwigheid geleden. In de, wat is het nu, 11 jaar dat ik commentator ben bij de NOS, ben ik nog nooit in de Geuzelt geweest bij MVV. En ik zou er graag een keer heen willen. Lijkt me leuk. Maastricht, tijd, maar ja, ze spelen nooit in de Eredivisie. Ja. Dus dat is jammer. Einde van de A2 tijd, links. Dat toch wel deden, Tom. Ik zal volgende week eens gaan kijken als ik tijd heb. Maar voorlopig is het nog altijd de eerste divisie voor MVV. En ze proberen het wel een vuist te maken tegen Excelsior. Ze kregen een kansje in de openingsfase via Sven Blummel. Maar die kans niet benut tegen de doelman van Excelsior. Dat is vandaag niet Van Gassel. Die het zo goed doet in de arena. Goed deed in de arena tegen Ajax. Vandaag wordt hij vervangen door Norbert Alblas. Die een kans krijgt in het bekertoernooi. 1-0 dus na 34 minuten in de eerste helft voor Excelsior. Goal van Garcius. En we gaan dus richting de laatste 10 minuten van de eerste helft hier op Woudestein. De vraag is of Andy Houtkamp wel eens in Deventer is geweest bij Go Ahead Eagles. Andy? Nou, wat dacht je zelf? Go Ahead Eagles. Ze spelen eredivisie. Dus, en inderdaad, ook in de afgelopen jaren met bekervoetbal kon je hier heel regelmatig komen. Mooie goal! Schitterende goal tegen van Philip Rommens. 2-0 tegen Helmondsport spelen ze. Go Ahead scoort 2-0, want het was 1-0 door Jay Itzes. En nu 2-0 door Philip Rommens. Een uithaal met rechts. keeper Mike Havenkot helemaal kansloos. En dit is een schitterende goal. Net als de eerste van Jay Itzes. Die kwam uit een hoekschop. En met een half volley wist hij de bal achter keeper Havenkot te brengen. Dus Go Ahead nu al zeg maar op zeker tegen Helmond Sport. En ik zei het al, Go Ahead is wel echt een bekerfighter. Een cupfighter. Want in 2020 kwartfinale, vorig jaar halve finale. Dus dan kom je heel aardig in de buurt. Nu dus tegen Helmond Sport. Dat was vooraf al bestempeld als een makkie. En dat is ook een makkie. Want de nummer 19 van de KKD kan weinig inbrengen tegen Go Ahead. Alleen op de momenten dat Go Ahead denkt van nou, ik geloof het allemaal wel. Dan komen er kleine kansen voor de ploeg uit Helmond. Maar 2-0, dat zegt ook al genoeg. Overigens staat de wedstrijd, als ik nog even mag, in het teken toch wel een beetje van de vader van Bas Kuipers. We hebben hem afgelopen weekend, de Bas Kuipers, gehoord. Helemaal in tranen over het feit dat zijn vader een hersenbloeding, zelfs twee hersenbloedingen had gehad. En zijn vader is ondertussen overleden. En een aantal mooie gebaren vandaag, onder andere van Helmond Sport, die een shirtje met alle spelers handtekeningen erop hebben overhandigd. De reservespelers die met een mooi shirt aanstonden voor de wedstrijd om Bas Kuipers een hart onder de riem te steken. Publiek dat mooie spandoeken naar voren bracht. Dus ja, dat zijn wel mooie momenten ook in een week waarin er zoveel vreemde dingen gebeuren op voetbalgebied. Met respect en dat soort dingen. Dit was echt respect voor de wedstrijd, voor de vader van Bas Kuipers. Het staat 2-0. We kijken naar de nummer 13 van de Eredivisie tegen de nummer 19 van de KKD. En het verschil is ook duidelijk nu in de stand. 2-0 in het voordeel van Go Ahead tegen Helmond Sport. Gaan naar de actualiteit. Het kabinet stelt een nieuw onderzoek in naar het mortierongeluk in Mali, waarbij in 2016 twee Nederlandse militairen omkwamen. Onafhankelijke commissie gaat onderzoeken of Defensie fouten heeft gemaakt, maakte minister Ollongren vanavond bekend op vragen van de SP. Kamerlid Jasper van Dijk van de SP hebben we nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want nabestaanden van de omgekomen militairen, Kevin Roggeveld, 24 jaar, en 29-jarige Henry Hoving, die proberen eigenlijk al sinds het ongeluk de waarheid meer boven tafel te krijgen. Vonden dat Defensie tot nu toe er nogal erg schimmig over deed. Is dat uw beeld ook, schimmig? Zeker. Het ongeval is inmiddels 6 jaar geleden gebeurd. En nog steeds is er geen opheldering over wie hier nou precies achter zit. Het gaat waarschijnlijk om achterstallig onderhoud rond deze granaten die bij dit mortierongeval gebruikt zijn. En de minister die heeft wel willen onderzoeken op organisatieniveau wat hier is gebeurd, maar nooit op individueel niveau. Dus er is nooit gekeken naar specifieke personen die hier schuldig aan zijn geweest, of nalatig of verwijtbaar hebben gehandeld, zoals dat dan heet. En dat heeft men gewoon onder het tapijt geschoven bij Defensie, omdat men daar niet aan wilde. En heeft u er vertrouwen in dat met dit aangekondigde onderzoek dat wel beter onderzocht gaat worden en dat helderder gaat worden wie waarvoor verantwoordelijk was? Dat is een hele terechte vraag. Laten we zeggen dat het heel goed is dat dit onderzoek er nu komt. Minister Ollongren heeft dit dus besloten om na 6 jaar nu eindelijk een onafhankelijke commissie in te stellen naar dit mortierongeval. De uitslag waar u mij nu naar vraagt, dat kan ik natuurlijk nu nog niet weten. Dat moeten we afwachten. De commissie moet zelfs nog worden samengesteld. Morgen voeren we een debat in de Tweede Kamer. Dan zal ik minister Ollongren vragen wie zij hiervoor in gedachten heeft. Maar ik ga er nu vanuit dat na 6 jaar er eindelijk op de juiste manier wordt onderzocht wie hier nou precies achter zit. Want de nabestaanden hebben recht op de waarheid. En waarom vindt u dat belangrijk, meneer Van Dijk? Want er is al geconcludeerd dat Defensie als organisatie fout op fout heeft gestapeld. Maar u wilt echt een naam horen als uitkomst in dat onderzoek? Kijk, het punt is, dat heeft het radioprogramma Argos uitstekend onderzocht. Die heeft achterhaald dat de ambtelijke top van Defensie, die heeft hier dus altijd dwars gelegen. Die heeft zelfs op ministers tegengehouden door steeds te zeggen, we gaan niet op persoonsniveau zoeken naar de mensen die hierachter zitten. We willen hooguit op organisatieniveau kijken naar de oorzaken van dit ongeval. En ja, eerlijk gezegd, dat is wel een beetje wat ik vaker meemaak met Defensie als een soort doofpotministerie, waar men er geen trick in heeft om echt de waarheid te achterhalen. En mensen, dus de ambtelijke top, verantwoordelijkheid van zich af wil schuiven. En ministers zijn hier dus eigenlijk ook een beetje gepiepeld. Want die minister Hennis van destijds, die wilde maar al te graag de volledige openheid hierover. Ook minister Bijleveld. Volledige openheid. Maar ambtenaren hebben dat steeds belemmerd en hebben gezegd, we gaan niet op persoonsniveau zoeken, we gaan op organisatieniveau zoeken. Nou, je zou kunnen zeggen, Janine Hennis was destijds minister ten tijde dat dit speelde. Die is al afgetreden om deze zaak. Zou het opnieuw politieke gevolgen kunnen hebben als uit dat onderzoek, nieuw onderzoek, toch een doofpot tevoorschijn komt? Dat kan ik niet uitsluiten. We moeten dan natuurlijk echt de resultaten van dat onderzoek afwachten. Maar ik ga er nu wel van uit dat ze nu tot het gaatje gaan en echt op individueel niveau nagaan. Wie heeft hier nu toestemming gegeven om munitie te gebruiken, een mortier om precies te zijn, waarvan overduidelijk was dat die niet meer goed hanteerbaar was. Dat die over zijn houdbaarheidsdatum heen was. Daardoor zijn er immers 2 militairen om het leven gekomen, wat al afschuwelijk genoeg is. Ja. Goed, dank voor uw toelichting, SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk. Gaan we weer terug naar de sport. Go Ahead Eagles, Helmond Sport en die Houtkamp. Duidelijk verschil in de stand, zei je ook. En dan gaat, ik zei ook, dat Go Ahead af en toe achterover gaat hangen. Nou, deden ze na die 2-0 maar meteen. En dan komt er een balletje voor het doel. Kan makkelijk verdedigd worden, doen ze niet. En dan zet opeens een oor, Lorenzen, zijn voet tegen de bal. En die scoort 2-1. Dus is het weer spannend in deze wedstrijd. Een minuutje of 4 voor rust. De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Helmond Sport. En ik zei het al, Helmond Sport wel nummer 19 van de keukenkampioendivisie. Maar begon het seizoen echt enorm voortvarend. Want men wilde de top gaan bestijgen. Maar ja, dat is niet echt helemaal gelukt. De afgelopen jaren was het al niet best. 20e, 18e, 19e. Je kent dat wel. Allemaal in die onderste regionen. En dit jaar moest anders worden met een Belgische trainer, Sven Swinne. Nou, de fans die willen daar wel vanaf. Maar Helmond Sport volgens nog niet. Nu een overtreding gemaakt door Chacon en mag er een vrije trap worden genomen. Krijgt Chacon ook nog een gele kaart tot genoegen van het publiek. Veel publiek. Het stadion zo goed als uitverkocht. Dat vind ik toch opvallend met zo'n tegenvallende tegenstander. Want Helmond Sport spreekt niet echt aan. Wel mooi dat 120 meegereisde supporters van Helmond Sport vanavond gratis bier krijgen. Want ze zijn hier niet vergeten dat Helmond Sport een heel goed resultaat haalde 2 jaar geleden tegen de Graafschap. Waardoor Go Ahead Eagles ging promoveren. En dus krijgen die 120 man een biertje. En terecht. En die heb je ook gezegd dat je van Helmond Sport bent, of niet? Ja, natuurlijk. Ik heb net als Henk gezegd dat ik hier voor het eerst kom. Het is een vrije trap dus voor Go Ahead. Bal gaat richting tweede paal. Wordt weggekopt uit de verdediging door Bossier. En dan opgevangen weer door Go Ahead Eagles. Overigens wel tegenvallen. Oeh, hier komt de kans. Ja, doelpunt. Doelpunt van Silasso. En zo is het alweer 3-1. Nou, toch aardig wat doelpunten. Jammer voor Helmond Sport dat een van de grote mannen, letterlijk en figuurlijk, Tom Beugelsdijk er niet bij is. Hij is ziek. In zijn plaats speelt nu achterin Robin van der Meer. Altijd of heel lang een groot talent geweest. Onder andere bij Utrecht. Maar nu dus bij Helmond Sport spelen. Helmond Sport dat vlak voor rust aankijkt tegen een 3-1 achterstand tegen Go Ahead. Excelsior, MVV, Arman, ook gratis bier. Het is 3-0 geworden hier zojuist. Oh. En dus gaat hard bij Excelsior, MVV. Het was net 1-0 bij de vorige bijdrage, maar daarna werd de voorsprong verdubbeld. Goeie goal na een prima actie van Azarkan. Prima voordeel toegepast ook door scheidsrechter Manschot, want er werd een overtreding begaan op Azarkan. Maar hij kon door en hij kreeg de bal bij Lamproe en die tikte de 2-0 binnen. En nu wordt het ook 3-0. En ik dacht dat het weer Lamproe was die het doet, de derde goal maakt, vlak voor rust. En dat klopt ook inderdaad, hoor ik. Even de situatie aangeven, toch wel aardig, denk ik. Maar het is ouderwets radio maken wat we hier aan het doen zijn bij Excelsior. Namelijk, vroeger was het zo dat je als commentator geen tv-scherm had. Eigenlijk helemaal niks. Je moest gewoon kijken, je moest de doelpunten maken zien. En als je dat niet wist, dan had je pech. Toen kwam de tijd dat wij alles terug konden zien op tv-schermen. Maar deze wedstrijd wordt helemaal niet op tv uitgezonden. Nee. Dus je moet je ogen het werk laten doen. En ik ben blij dat ik ze alle drie goed heb tot nu toe. Maar de avond is nog jong. Het is 3-0 voor Excelsior. Dat dus voorlopig geen enkele moeite heeft met MVV. De nummer 4 van de eerste divisie. Want als je 3 goals maakt in de eerste helft, dan doe je het gewoon goed. En zo hoort het natuurlijk ook als Eredivisieclub. 2 keer Lamproe en een benutte strafschop van Garcius. En zo gaan we richting de rust. Het duurt nog een seconde of 30. En dan zal die rust worden bereikt naar ik aannem met een 3-0 tussenstand. En dan weet Excelsior dat het in de tweede helft misschien wel wat rustiger aan kan gaan doen. En dat komt ze zeker niet verkeerd uit. Met natuurlijk ook weer de Eredivisie dit weekend. Heel veel wedstrijden, korte tijd. Excelsior dat een flink pak slaag kreeg van Ajax. Maar hier vertrouwen tankt op eigen veld tegen MVV uit Maastricht. Nog een paar seconden en dan kijken of scheidsrechter Manschot nog wat extra tijd toe gaat passen. Maar dat doet hij denk ik niet, want hij heeft de fluit in de mond. Het is rust en Excelsior gaat rusten met een 3-0 voorsprong tegen MVV. En die, jij zit ook zonder tv-scherm, zit je ook zonder VAR? Ik zit ook zonder VAR. Ik kan wel horen dat Armand de jaren 80 niet heeft meegemaakt. Met kilometers snoer en dat soort zaken. Maar goed, hoekschop voor Helmond Sport. We zitten in de slotfase, slotminuut van de eerste helft. Met een hoekschop vanaf de rechterkant. Heel ver bij mij vandaan. Ik heb er ook geen scherm. Dus voor mij nogal moeilijk om te zien wie het is die hem gaat nemen. Ik lijkt een beetje op Chacon daar. Dat is ook Chacon. Die de bal voor het doel brengt. En die bal wordt weggekopt door Gerrit Nauber. En nog weer ingebracht door Helmond Sport. Maar weer verdedigd door Go Ahead. Even wat druk richting het doel van de keeper van Go Ahead. Maar nu heeft hij hem in de handen. Jeffrey de Lange. En zal de bal weer in spel gaan brengen. We krijgen 2 minuten extra tijd. Omdat we een blessure hebben gehad van Rashaan Fernandez. Die moest ook vervangen worden door Martijn Berden. En is helemaal niet zo'n slechte vervanger, want die jongen die speelt ook altijd wel goed. Martijn Berde, een hele belangrijke man in het team van René Haken, Go Ahead Eagles. Balbezit voor Go Ahead. Ik zei het al, lekker vol, lekker veel zingen hier. Dat doet de mens goed. En lekker veel bier, dus ook aanwezig. Met balbezit voor Gerrit Nauber speelt de bal even terug naar Jeffrey de Lange, de keeper van Go Ahead. Aanstaand weekend, zondag, krijgen ze of moeten ze naar NEC uit dus. En Helmond Sport speelt, eens even kijken, tegen Jong PSV volgende week maandag uit. Balbezit nog altijd voor Go Ahead. Achterin aardige bewegingen van Mats Deil. En dan speelt hij de bal helemaal terug naar Jay Itzens, de man van de eerste goal, die hem naar de linkerkant brengt. Daar kan opgestoond worden door Filip Brommens, nog wel op eigen helft. En speelt de bal dan weer breed. En zo speelt Go Ahead de eerste helft zeg maar uit om met die 3-1 voorsprong te gaan rusten. En als je dan hoort 3-0 Excelsior en 3-1 Go Ahead, dan zit het er niet in dat hier vanavond ook verrassingen gaan vallen bij deze twee wedstrijden in ieder geval. Want wat dat betreft is heer en meester Go Ahead Eagles. Silasso, de maker van de derde goal van Go Ahead, heeft de bal gepaasd. Maar Willemson kan de bal niet onder controle krijgen. Aardig draaien, maar te veel draaien door Helmond Sport. Maar dat maakt verder niet uit, want de bal is over de zijlijn gegaan. En mag er gegooid gaan worden door Helmond Sport zelf. Overigens, dat doelpunt van Helmond Sport werd, ik zeg het even, op de perstribune met luid gejuich begroet door een paar mensen die hier op de perstribune zitten. En dan voor Helmond Sport zei, ja, dat maak je normaal alleen bijvoorbeeld in Italië mee. Maar goed, balbezit voor Go Ahead Eagles. En even rondspelen van de bal. Ga er maar vanuit, want we hebben nog luttele seconden te gaan. Terwijl de bal nu weer bij Gerrit Nauber is, dat we met 3-1 gaan rusten. Nou, hij speelt de bal nog een keer de diepte in. En de bal komt wel terecht bij Stokkers. Maar die krijgt hem niet onder controle. En dan mag Helmond Sport niet meer in de aanval gaan. Want scheidsrechter Van de Kerkhof heeft voor het laatst geblazen op den fluit. En dus staat het bij rust bij Go Ahead tegen Helmond Sport 3-1. Het is allemaal uit de tijd dat voetbalverslaggevers nog zonder monitorverslag konden geven. De Doobie Brothers met Long Train Running. En kilometers kabel heb ik gehoord. Goed, we gaan naar de Nederlandse animatiefilm Knor. Heeft u vast allemaal al gezien, anders kan ik hem best wel aanbevelen. Is genomineerd voor de European Film Award. Die prijzen worden gezien als de Europese Oscars. En Mascha Halberstad is de regisseur van die film. Mascha, goedenavond. Goedenavond, hallo. Opnieuw een fles champagne opengetrokken? Ja, ze blijven maar opengaan, die flessen. Je zou er bijna alcoholist van worden. Ja, want het is niet voor het eerst dat we je kunnen feliciteren. Je was een tijd geleden hier in de studio met de befaamde, beroemde poppetjes inmiddels uit de film. Toen was al het nieuws dat die film verkocht was aan 15 landen. Nou heb je onlangs de Gouden Kalf voor de beste film gewonnen en nu deze nominatie. Ja, ongelooflijk, hè? Het blijft maar doorgaan. Elke keer denk ik, nou, nu is het wel klaar, maar dan komt er weer gewoon wat. Ja. En als je zelf nou eens moet zoeken naar de reden dat er elke keer weer wat komt, wat zou je dan als reden noemen? Ja, ik denk dat het gewoon een goede film is. Of in ieder geval dat hij aanslaat bij mensen omdat ze er blij van worden, denk ik. Ja, ja. Kun je ook nog eens vertellen, want ik was er niet bij die avond toen je die keer hier was. Het is een ongelooflijk arbeidsintensief maakproces geweest, hè? Ja. Ja, we hebben, we zijn er 8 jaar geleden mee begonnen. Ja. Maar ja, dan begin je met het boek, de rechten van het boek krijgen. Het scenario, dat duurt heel lang. En met de animatie werk je andersom. Dus je maakt eigenlijk eerst een soort bewegend storyboard, je doet de montage en je neemt de stemmen van de acteurs op. En dan het productieproces heeft 2 jaar geduurd. Dus we hebben een jaar ongeveer gebouwd aan de sets en de poppen en 1,5 jaar is er geanimeerd. Ja, en dan nu al die vreugde, maar denk je ook nog wel eens aan die momenten? Zijn er momenten geweest dat je in die 1,5 jaar of dacht van we zijn we begonnen? Nee, ik heb er echt werkelijk elke dag van genoten. Echt meer dan. En eigenlijk denk ik niet alleen ik, maar het hele team. We hebben het ook in coronatijd gemaakt natuurlijk. Dus we waren ook een soort bubbel met elkaar. En ik denk gewoon, misschien slaat de film daardoor ook wel zo ontzettend aan. Omdat je gewoon ziet hoeveel liefde erin is gestopt. En we hebben er echt oprecht zoveel plezier aan beleefd met z'n allen. En ik denk dat je dat ook gewoon terugziet in de film. Je hebt het Gouden Kalf gewonnen, hadden we het net over. Nu dit, zit daar een soort ranking in? Of is het allemaal even mooi? Of hoe werkt dat? Het Gouden Kalf was wel echt, ik was echt totaal in shock. Zeker voor de beste film. Ik bedoel, beste regie en ik ook natuurlijk beste production design. Ja, ik moest 2 keer achter elkaar het podium op. Dat was al niet te doen. En toen wonnen we ook nog beste film. En het is natuurlijk een erkenning van je vakgenoten. Ja. En dat, ja, ik bedoel dat. En ook het feit dat ik echt het gevoel had dat iedereen het ons zo gunde, was gewoon, ja, een oneven. Ik denk niet dat er veel nog dat gaat evenaren. Zelfs een Oscar niet. Die we sowieso niet gaan winnen, hoor. Maar, nou, hallo, zeg nooit nooit, heen deze. Wel speech in het Engels aan het oefenen? Nog niet, want ik reken er toch niet echt op. Maar tegen die tijd, mochten we genomineerd worden, dan ga ik zeker oefenen. Ja. En wordt een mens een andere mens van al die erkenning en flessen champagne? Nou, nee. Ja, ik word eigenlijk zelfs een beetje meer zo. Ik ga iets meer lopen van, je wordt eigenlijk meer verlegener ervan eigenlijk. Kijk. In plaats van dat je denkt van, wat ben ik toch ontzettend goed. Nou, dat vinden wij wel een beetje, hoor. Dat vind ik wel leuk om te horen. Een beetje trots mag ook, hè? Ja, zeker. Ja. Nee, maar ik ben super trots. Ah, kijk, heel goed. Goed, Mascha Halberstad, dank je wel. En we spreken elkaar weer bij de volgende nominatie. Ja. Oké, Mascha Halberstad van de film Knor. Komt mee het eerste half uurtje tot einde, maar we gaan natuurlijk zo verder. 3 voetbalwedstrijden, Excelsior MVV staat 3-0 bij de rust. Go Ahead Eagles, Helmond Sport staat 3-1 bij de rust. En ook gaan beginnen NEC en Fortuna Sittard. En vuilnisman Anne van der Steen komt langs. Tot zo. Tot zo.

Het weer op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgenochtend regen, later meer zon. Het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Door werkzaamheden op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen kom je in de file tussen afrit Ommen en knooppunt Langhorst. 13 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Je hebt internet en je hebt first class internet. Dat is 100% glasvezel internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Voor een druk huishouden tot booming business. We leggen glasvezel in rap tempo aan in Nederland. Dus check snel of het op jouw adres beschikbaar is op kpn.com/glasvezel. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Stap nu over op glasvezel, internet en tv van KPN en betaal de eerste 6 maanden maar €30 per maand. Zelfs als je voor 1 gigabit kiest. Ontdek alles op kpn.com. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabolease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabolease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Op 3 november tijdens het jaarcongres teamcoaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Mystiek. Een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek. Wat doet het met jou? Ervaar het nu in het Limburgs Museum in Venlo. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Hans van der Steeg. Welkom terug met veel bekervoetbalwedstrijden. 2 wedstrijden die om 8 uur zijn begonnen, die we live volgen. 1 daarvan, Excelsior MVV. Armaan zou ik ook doen. Is begonnen in de tweede helft. Tussenstand ongewijzigd 3-0 Excelsior. En dat ondanks een vrije trap die Excelsior net nam. En op de lat belandde van Baas. Hier is Azarkan en toch de 4-0. En zo wordt aan alle Maastrichtse illusies al na 2 minuten in de tweede helft een eind gemaakt. Eerst dus die vrije trap op de lat van Baas. En in de aanval daaropvolgend is het Azarkan die ook zijn doelpuntje meepikt. Na de goals van Garcius en 2 keer Lamproe zorgt Azarkan nu voor de 4-0. Vlak na rust voor Excelsior tegen MVV uit Maastricht. Go Ahead Eagles speelt tegen Helmond Sport. Ook al aan de tweede helft begonnen Andy Houtkamp. Jazeker, want toen ze in het oog van zo'n 7.500 mensen, dat vind ik best knap bij een bekerwedstrijd tussen Go Ahead en Helmond Sport. 3-1 de voorsprong voor de thuisploeg. Nog geen of 1 wissel gehad in de eerste helft, noodzakelijk vanwege een blessure. En in de tweede helft geen wissels erbij. Dus dezelfde elf die ook de eerste helft eindigde. 3-1 Go Ahead leidt tegen Helmond. Derde wedstrijd die we volgen, die is pas net begonnen. Gaat tussen 2 eredivisieclubs, NEC en Fortuna Sittard. Frank Wielaert. Ja, die twee hebben onlangs nog tegen elkaar gespeeld. Althans in de competitie een keer tegen elkaar gespeeld. Dat was in Nijmegen. Het zal niemand verbazen dat het gelijk werd toen 1-1. Want NEC speelt bijna alles gelijk. Die hebben alleen de eerste en de laatste niet weten te winnen. En daartussendoor dus alles gelijk gespeeld. Cillessen start niet. Onder andere Branderhorst vandaag op doel. Maar er zijn nog meer nieuwe spelers. Min of meer nieuwe spelers bij NEC in de basis. En ook een paar bij Fortuna Sittard. NEC met 3 centrale verdedigers. Dat is sowieso anders dan normaal. 0-0 nog in de openingsfase. En naast al dat lijnenwerk hebben we ook nog omstreken. Te gast is dit uur Anne van der Steen die op de vuilniswagen heeft gewerkt. Haar belevenissen verwerkte ze in een documentaire. Gaan we weer naar Kralingen. Excelsior MVV, Armand Afsaroglu. Jij hebt het wel gedaan, hè? De wedstrijd is wel gespeeld, denk ik, inderdaad, Tom. 4-0 in de 51ste minuut. En toch opvallend wel hoe groot het krachtsverschil dan is in deze wedstrijd. Althans, MVV dat het dus toch redelijk verrassend zo goed doet in de keukenkampioendivisie dit jaar. Die divisie vol sterke clubs dit seizoen met PEC, Heracles. Weer een kans Excelsior nu. Bijna een fout van de doelman op het schot van Azarkan. Maar Matthijs heeft hem in twee instanties dan toch. Maar ja, er staan veel goede ploegen in die eerste divisie. Heracles leidt daar de dans voor PEC Zwolle. Maar Eindhoven staat derde. En MVV dus na 11 duels op de vierde plaats met 21 punten. Ja, het is een elftal zonder veel bekende spelers, eerlijk gezegd. Natuurlijk zitten wel een aantal talenten in. De bekendste naam is nog wel van de man die net in de ploeg is gekomen. Ruben van Bommel. Dat zegt ons natuurlijk wel iets. Maar verder zijn er weinig spelers met eredivisie ervaring. Weinig spelers die al heel lang op het hoogste niveau hebben gespeeld. Maar toch staat die ploeg dus vierde. Is het kijken of ze dat nog vol kunnen houden. Maar vandaag dus geen kans tegen Excelsior. En hier komt de tweede strafschop aan. Na Hens Garsoes, die zag het al snel. Die tikt de bal omhoog. En dan komt hij op de arm. Ik dacht van Helden. En dan is Manschot resoluut. Wijst hij naar de stip. En wordt dit de kans op de 5-0. Al in de 52ste minuut krijgt Excelsior daarvoor de gelegenheid. Heeft Garsoes de bal gevonden. Gaat hij nog even praten met Baas en met wat anderen wie hem nou gaat nemen. Er zijn een hoop kandidaten, dat is wel mooi, die hem willen nemen. Ook Lamproe vraagt aan Garsoes, mag ik het niet doen? Maar nee, Garsoes zei, hij is echt voor mij. En dus moet iedereen maar weg. En heeft Garsoes die bal nu klaargelegd. Hij schoot er zo een penalty erin. Dat was de 1-0. Toen twee keer Lamproe, één keer Azarkan. De aanloop nu van Garsoes. En dat is nummer 5. Want ook deze tweede strafschop gaat er onberispelijk in. Links van de doelman. Die wel naar de goede hoek duikt. Maar de bal uiteindelijk niet uit zijn doel kan houden. Het is een frustrerende avond. Voor doelman Matthijs. Voor heel MVV. En dan moeten ze ook nog die busrit terug gaan maken. En hoewel ik er nooit geweest ben, heb ik wel opgezocht dat dat heel ver rijden is. Rotterdam-Maastricht 5-0 voor Excelsior, vlak na rust dus tegen MVV. Ja, NEC Fortuna Sittard, dat is de nummer 11 tegen de nummer 10. Een mooie krachtmeting. Maar ja, een bekerwedstrijd staat op zichzelf, hè, Frank Wielaert? Ja, zeker als je de helft van je basis vervangt, dan wordt het helemaal anders dan het geweest is. Want het is natuurlijk inderdaad, wat ik net al zei, geweest 1-1 in de competitie. Het verschil is 1 punt en 1 plaats in het voordeel van Fortuna Sittard in beide gevallen. Dat nu in de aanval is op de helft van NEC. Zoeken naar ruimte om te kunnen schieten. Dat schot is er in ieder geval. Maar dat schot gaat over en naast de goal van NEC. De goal van Brandenhorst. Verratti is degene die het proberen. Brandenhorst is dus een van de nieuwelingen. Sillissen op de bank. Maar ook Larti Sanjes is een ander dan normaal. Start voor het eerst in de basis. Philip Sandler kennen we nog wel. Maar ja, die start voor het eerst in de basis bij NEC. Doerlond had een basisplaats aan het begin van het seizoen. Maar die mag nu weer eens een keer beginnen in de beker. En Pedro Marquez is ook dit seizoen nog niet echt basisklant geweest. Maar mag het nu ook in de beker laten zien bij NEC. En bij Fortuna Sittard hebben ze de hele voorhoede veranderd. Cole Bassett staat daar aanvallend op het middenveld. Tashi staat in de aanval. Gladon en Vita allemaal aanvallers. Soerlis, de 19-jarige Griek, staat op het middenveld. En Van Os staat weer eens op doel. Kortom, die hebben helemaal de boel omgegooid voor deze wedstrijd. En daarom weet je nooit precies hoe zo'n wedstrijd gaat aflopen. Hoewel, als je naar NEC gaat kijken, dan kun je er vergif op innemen dat het gelijk wordt. Alleen kunnen we daar niet mee eindigen. We kunnen er wel mee beginnen. En zover zijn we nu, op dit moment na 9 minuten. Het staat nog 0-0 en er zijn nog niet echt kansen geweest. Opnieuw heeft Fortuna nu de bal. De rechterkant van het veld met Pinto. Die heeft de aanvoerdersband gekregen. Want alle mogelijke aanvallers, Yilmaz bijvoorbeeld, Seuntjes, die zijn er allemaal niet bij. Die zitten op de bank. Dus ze zijn er wel. Maar ze kijken toe vooralsnog. En Brandenhorst probeert de bal goed in het spel te brengen via El Karouani. Maar die loopt zo te rommelen met die bal dat hij hem kwijtraakt aan Pinto. En dan gaat Fortuna Sittard even helemaal in de achteruit. In de richting van Goed. En dan naar de buitenkant richting Cox. Weer terug naar Goed. Even rondspelen. Kijken of ze NEC een beetje van de eigen helft af kunnen lokken. Om die bal dan achter de verdediging te gooien. Dat is wat ze nu proberen. Alleen zit El Karouani ertussen. En houdt het dan ook op om dat te proberen. Maar schuift Fortuna Sittard wel een heel eind op de helft van NEC. Het is nog een beetje aftasten in deze wedstrijd. In de Goffert half gevuld. En dat is, nou ja, voor deze bekerwedstrijd best aardig. Want iedereen moet gewoon een kaartje betalen. Niks vrije toegang voor seizoenkaarthouders. Maar naar Go Ahead Eagles tegen Helmond Sport. En die kan Helmond Sport nog iets terug doen, denk je? Nou, weinig. Ze hebben natuurlijk wel een aardige spits met Martijn Kaars. Dat is echt zo'n voetballer die misschien wel af en toe te groot is voor de eerste divisie. En dan weer net te klein voor de eredivisie. Frank, jij hebt een doelpunt. De eerste kans vliegt er meteen in. We zijn 11 minuten onderweg. En de camera richt zich op Bart de Rooij die op de doellijn staat, maar niks kan doen. En dan denk ik dat Bessette degene is die hem maakt. Het is een verre ingooi van Fortuna Sittard. Dat kunnen ze best goed. En dan valt die bal inderdaad op de doellijn. Als de Rooij bij de tweede paal niet voldoende ingrijpt. Brandenhorst zit er nog aan. Die tikt de bal tegen de palen. Dan is Bessette degene die het best reageert van iedereen. En de Amerikaan maakt al heel vroeg in de wedstrijd de 1-0. Kan hem zo binnentikken op 10 centimeter van de doellijn. Geen enkele twijfel. Bas Nijhuis, scheidsrechter van dienst, die kijkt even naar de zijlijn. Kan dit allemaal zo? En de assistent scheidsrechter zegt dat het allemaal prima is. Er is geen VAR om het allemaal te controleren. Maar het is dus al wel 1-0 in de Goffert. Fortuna leidt. Gaan we nog een keer even naar Andy. Want jij zat midden in je zin, Andy. Dat het Helmond Sport moeilijk zou worden om terug te komen. Ja, daar komt daar de 4-1. Nee, nog niet. Maar die hangt natuurlijk, zoals dat zo mooi heet, in de lucht. Als de bal in de breedte gaat naar Fontan. Die vind ik geen hele goeie hoor, van Go Ahead. Zijn schoten zijn echt heel matig. Maar Martijn Kaars is een hele aardige spits. Te groot voor soms voor de KKD en te klein voor de Eredivisie, dat is duidelijk. Maar misschien als hij het op zijn heupen krijgt, dat er nog iets leuks kan gebeuren voor Helmond Sport. Het zit er niet echt in. Go Ahead is toch wel veel beter dan de eerste divisionist. Met de bal bezit, dat moet je nooit doen. Achterin die bal lekker rond gaan spelen. Nou, met moeite komt Van der Meer eruit. Zo'n voetballer met ervaring, want hij speelde bij Utrecht onder andere. En is een hele aardige voetballer. Centraal achterin bij Helmond Sport. Nu zoeken ze naar Kaars, maar die wordt niet gevonden. Want er wordt goed verdedigd door Itzen, speelt de bal wel over de zijlijn. En zo kunnen we nog heel lang doorgaan. Ik denk niet dat Go Ahead echt in de problemen gaat komen. Het staat 3-1. We zitten in de 54ste minuut. Naar Frank Wielaert. Ja, ik wil gaan zeggen doelpunt. En ik hoor zelfs ook de speaker zeggen dat het doelpunt is. Maar ik zie Bas Nijhuis met een armpje in de lucht staan. En dat betekent dat het geen doelpunt is. Dat er gevlacht is voor buitenspel. Het was uiteindelijk Metsen die hem maakte. En ook hij kon hem intikken nadat Van Os hem losliet. Maar dan is het buitenspel. Op het moment van Pasen staat Metsen buitenspel. Maar het muziekje, je hoort het. Het muziekje gaat gewoon nog. Maar de vrije trap voor buitenspel is al genomen. Dus het is heel gezellig, maar nog steeds 1-0 voor Fortuna Sittard. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers. As if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Cause I might snap. Oh, oh. talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snap in one, two, where are you? Ja, draait ermee op, hè? Ja, we konden hem helemaal uitluisteren, dus dat betekent geen doelpunt, denk ik, bij Frank Wielaert. Nee, maar wel een blessure. En eens kijken of George Cox inderdaad flink geraakt is, want dat doet hij nu voorkomen. Het valt allemaal heel erg mee. Tanane zit aan hem. Dat is een ding dat zeker is. En daarna gaat Cox liggen, maar wordt hij dan geraakt? En hij doet echt alsof hij een pijlnet heel hard in zijn hart heeft gekregen. En hij ligt te creperen. Van iets waarvan ik denk, nou, volgens mij valt het heel erg mee. Maar hij heeft het vreselijk, de Engelsman. De linksback van Fortuna Sittard. In eerste instantie dacht ik even Bas Nijhuis gaat fluiten voor de overtreding. En daarna bedacht hij zich. En zei hij, ga maar lekker door, want volgens mij is er niet zo gek veel aan de hand. Maar uiteindelijk schoot NEC na wat twijfelen de bal toch buiten de lijnen. En wordt er nu dus een blessurebehandeling gedaan. En ik vraag me af, want Cox heeft echt last aan de voorkant, aan zijn borst. Maar ik weet één ding zeker, Tanane is daar niet geweest. Dus wat er dan precies aan de hand is en waarom, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Roel Jansen loopt warm inmiddels. En het ziet er allemaal heel serieus uit. Maar ik heb niet de indruk dat Tanane er iets mee te maken had. Behalve dan dat hij aan zijn arm zat. En daar is de pijn niet. Nee, ik nog denk een keer goed. Ja, Frank, zeg maar wat dat je denkt. Hij valt gewoon, dan is er niks aan de hand. En dan komt Tanane langslopen en dat is volstrekt onopzettelijk. Dan komt hij volgens mij met zijn schoen tegen zijn gezicht of tegen zijn schouder aan. Ja, maar hij grijpt op zijn borst. Dat is het gekke eraan. Daar is een schoen tegen aangekomen, blijkbaar. Ja, als het zo is, dan is het inderdaad absoluut helemaal per ongeluk geweest. Ja, absoluut. Dus, want het ziet er in geen enkele zin ziet het er naar uit dat er iets opzet is. Het ziet eigenlijk bijna naar uit alsof er niet zo gek veel aan de hand is. Maar Cox, die ligt echt te spartelen als een jonge baby. Die echt heel erg ergens last van heeft. En we kunnen niet zo heel goed zien, behalve dan dat hij nu aan zijn hand, aan zijn borst ergens behandeld wordt. Nou ja, goed. Daar hoeven we ook niet de hele tijd bij te blijven. Het is 1-0 voor Fortuna Sittard, dat is het belangrijkste. Gaan wij praten met Anne van der Steen. Anne, hartelijk welkom. Anne van der Steen kwam in coronatijd namelijk zonder werk te zitten. En toen ging je aan de slag als vuilnisman. Altijd veel te vroeg de wekker. 10 uur lang je een hernia tillen. Per ongeluk misgrijpen in een poepluier. En de hele dag stinken naar een bedorven aardappelsalade. Ik was er op dat moment één van. Diegene die dan maar een vak had moeten leren. Ja, en dat werk inspireerde haar tot het maken van de documentaire Anne en de Vuilnismannen. Hoe is het om te werken als vuilnisman en hoe bepaalt werk eigenlijk onze identiteit? Dat zijn vragen die jij hebt onderzocht in jouw documentaire, Anne. En we hebben ook contact met Sandra Elast. Zij is een van de vuilnismannen en een van de hoofdpersonen in de documentaire. Of moet ik nou eigenlijk vuilnisvrouw zeggen? Daar zitten we de hele avond al over de bakkeleien met elkaar op de redactie. Goedenavond, Sandra. Goedenavond. Noem jij jezelf vuilnisman of vuilnisvrouw, om maar meteen met de deur in huis te vallen? Ja, ik vuilnisvrouw, maar ja. Anne volgens mij liever vuilnisman. Dus dat verschilt nogal. Oh, nu wordt helemaal ingewikkeld. Dit wordt lastig. Klopt dat, Anne? Vuilnismensen. Ik noem mezelf vuilnisman, ja. Vuilnismensen gaat. Ja, dat is het makkelijkst. Je weet het wel te verkopen als we dat fragment horen net. Het klinkt niet heel aantrekkelijk, maar is het leuk werk? Ik vond het, wat ik leuk aan vond, was dat je naar je werk ging en dat het eindigde. Dat het op een gegeven moment ook afgelopen was. En dat je 's avonds thuis kwam en dat je dan ook het los kon laten. En dat was wel een verschil. Als je in de theaterwereld werkt, dan blijf je maar doorwerken, altijd. Dus dat vond ik heel leuk. En ik vond het, kijk, ja, op een gegeven moment heb je die vuilnisbakken wel gezien na een paar uur. Dan wordt het ook saai. En dan, ik had dagen dat ik 10 uur moest werken. Nou, dan gaat de lol er ook wel vanaf op een gegeven moment. Maar het leuke was dat je als je 10 uur met iemand moet werken en je moet er toch maar met elkaar leuk gaan hebben, dan ga je in gesprek. En dat vond ik heel leuk, om met die vuilnismannen. Als je je eigen huis opruimt, tenminste dat heb ik, dan heeft het een heel opgeruimd gevoel, letterlijk, figuurlijk, als je klaar bent. Maar als je dit de hele dag doet, heb je elke keer een soort mini-voldoening. Als je moet eens weten, als je die straten, als die schoon worden gemaakt, het is een heel bevredigend gevoel. Ja, ja, ik kan niet anders zeggen. Ook even een vraag aan Sandra. Sandra, jij bent te zien als een van de hoofdpersonen in die documentaire. Wat vind jij leuk aan het werk? Nou, wat bij mij echt op nummer 1 staat, is de collega's. Omdat je echt samen aan het lachen bent en allerlei situaties moet trotseren. En dat moet je toch vaak als team doen. Het buitenwerken en de vrijheid vind ik heel erg gaaf. En de kindertjes die vol bewondering naar die grote machines zitten te kijken. En de mensjes achter de ramen die lopen te zwaaien en je bedanken dat je hun vuilnisbak weer heb geleegd. Dat vind ik zelf heel mooi. Dat zijn alle positieve reacties. Krijg je ook andere reacties? Vraag je daarbij? Ik vraag het eerst aan Sandra. Oh, sorry. Ja, nee, geen gang. Ja, nee, ja, het wordt vaak wel inderdaad als heel vies werk bestempeld. En best wel ondergewaardeerd. Er zijn best wel wat vooroordelen over het werk. En dat is eigenlijk best wel heel erg jammer. Want ze doen er juist alles aan om het heel hygiënisch te doen met handschoenen en veiligheidskleding, et cetera. Ja. En Anne, wat krijg je ook als direct vervelende reacties op straat? Of dat toch niet lijkt, want je ruimt voor mensen de spullen op. Nou, ik heb ook wel eens gehoord van, ja, dan moet je maar een vak leren. Dat is me wel eens nageroepen. En ik ben ook wel eens, wij hielden wel eens pauze bij een supermarkt. En in onze vuilniskleren kwamen we daar dan niet binnen. Dus ik heb ook wel gevoeld dat er ook wacht soms even, je hebt pauze, je wil gewoon iets gaan plassen, kopen. Ja, ja. En dan mag je niet binnen. Nee, dan werden we niet altijd binnengelaten. Dus dat werd ook een beetje zo. En hoe werd dat uitgelegd? Of werd daar met een soort smoesje? Het werd niet uitgelegd. Het was meer uit een soort wantrouwen van, ja, ik weet ook niet precies wat daarachter zat. Maar het is wel voorgekomen. Maar wat voel je dan? Nou ja, wat ik wel heel erg sterk heb gevoeld, maar ik heb deze documentaire daar ook over gemaakt. Was dat ik heel erg bewust was dat ik op die vuilniswagen stond en dacht, nu ziet iedereen dat ik geen opleiding heb gehad of dat ik dom ben. Of dat zat heel erg in mijn hoofd. En dat was ook mijn angst de hele tijd. En daar had ik het ook vaak met die vuilnismannen over. Heel vaak werd er gezegd, ja, ik ben maar vuilnisman. Of ik ga niet stemmen, want daar ben ik te dom voor. En ik realiseerde ook, mijn juffrouw die zei vroeger heel vaak tegen mij, als je niet oplet, dan word je dadelijk nog vuilnisvrouw. Dus het staat ook een beetje bekend als dat het iets is waar je je voor moet schamen. Of wat in ieder geval, dat ga je worden als iets anders niet is gelukt. Ja, daar wil je eigenlijk niet terechtkomen. Dat wordt je mee. Ja, een beetje wel. Ja. Over die waardering gaat het ook in de documentaire uiteraard. Ga maar eens kijken als ze 2 maanden geen vuil ophalen. Dan ligt het hier allemaal vol. Maar dat weten mensen toch wel, of niet? Nee, het is gemak dient de mens. En tegenwoordig hebben we best wel een makkelijke maatschappij. Hè? En het wordt allemaal maar gedaan. Ja. En ik wil daar ook wel waardering voor krijgen. Ja, dat is een gesprek tussen jou en Sandra op de wagen. Prachtig ook hoe dat eruit ziet. Die camera zit volgens mij in die wagen of zo. Je ziet jullie allebei op die wagen staan. Mooi gefilmd. Sandra, wat was het voor jou meteen duidelijk van, ja, ik ga aan die documentaire meedoen? Want je geeft je natuurlijk wel bloot aan heel Nederland als vuilnisvrouw. Jij was de vuilnisvrouw, ja. Ja, ik was meteen overtuigd dat ik daaraan mee wilde doen. Omdat ik het. Eigenlijk wilde ik al jaren zoiets doen om meer mensen te laten zien wat we nou eigenlijk doen en hoe belangrijk het werk is. En het bereik is niet zo heel groot op social media, althans hoe het in mijn leven is. Dus toen het mij werd gevraagd of ik mee wilde werken aan deze docu, was het een kans om te laten zien hoe mooi de mensen op die vuilniswagen zijn en hoe leuk ze nou echt zijn. Wat ik iedere dag zie, dat zou ik heel graag aan heel veel mensen willen laten zien. En als je dit, nu kun je het laten zien, maar als je het in een andere situatie vertelde, of heb je dan het idee dat het niet aankomt bij mensen, als je vertelt hoe leuk dat werk is? Als ik het gewoon aan individuen vertel? Ja, dus nu hebben we beelden en een heel verhaal erbij. Maar als je, zeg maar, voordat deze documentaire was, is aan iemand heel enthousiast over je werk vertelde. Wat kan je dan te horen? Oh, dan worden mensen ook heel enthousiast. En op iedere verjaardag waar ik kom, daar gaat het altijd over afval. En afval scheiden, omdat ja, het is toch gesprekstof wat je dan aanbrengt, waar je normaal met andere mensen niet over praat. Dus dat zijn maar een paar mensen. En dit was voor mij een kans om eigenlijk aan heel Nederland te laten zien wat het vak inhoudt en hoe belangrijk het is en hoe leuk het is. En ben je trots op het resultaat, hoe het geworden is, hoe jullie eruit komen? Ja, ik ben super trots. Ik zat met een glimlach van oor tot oor te kijken en met tranen in mijn ogen. Oh. Dankjewel voor dit moment. Sandra, dankjewel. We praten zo verder met jou, Anna, verder over de documentaire en alles wat daarin te zien is, waarom je hem wilde maken. Maar eerst gaan we even terug naar Arman Afsaroglu. Excelsior MVV, is het nog steeds een walkover, Arman? Zeker. 5-1, dat is de nieuwe tussenstand. Oh. Dat zou ik nog steeds wel als een walkover klassificeren. Ja. Maar MVV heeft dus een doelpunt gemaakt. Wie heeft dat dan gedaan? Nou, dat weet ik. Dat is Koen Kostons, een 23-jarige Belg. Maakte een doelpunt op aangeven van Jarne Steukers, dat is ook een Belg. En dus heeft de MVV een Belgische treffer gemaakt. En die tellen ook gewoon in Nederland. Dat is de eerste goal van MVV hier in Rotterdam. Maar Excelsior gaat wel gewoon doorbekeren. Dat durf ik wel aan die conclusie met die 5-1 tussenstand in de 72e minuut. En Go Ahead gaat ook gewoon doorbekeren. Durft Andy Houtkamp wel te vertellen, denk ik. Ja, want er is niet veel meer aan. De een kan niet en de ander wil niet. Zo'n verhaal is het. Het aantal wissels zijn nu ook aanstaande. Jay Itzes, de doelpuntenmaker bij Go Ahead, gaat er onder andere uit. En Helmersport, ja, ze proberen het wel hoor. En vechten met de moed der wanhoop, mag je bijna wel zeggen. 3-1 achter tegen Go Ahead, dat gewoon beter is. Ook veel meer kansen krijgt. En dan ga je maar eens lekker wisselen met z'n allen. Dat gebeurt dus ook nu. Is er balbezit voor Helmond Sport, voor de nieuwe man. Een jonge Zwitser, Mischapovic. En we hebben een andere wissel gezien, Dylan Dassi, een Belg. Een van de vele Belgen van KV Mechelen. Want dat is zeg maar de satellietclub van Helmond Sport. Veel Belgen van KV Mechelen, ook een trainer van KV Mechelen. Maar het heeft nog niet veel opgeleverd. Getuigen de 19e plaats in de eerste divisie. En de 3-1 achterstand die ze nu hebben tegen Go Ahead Eagles. Nou, misschien dat Danny Buis daar naartoe kan, want die is vrij bij Mechelen geworden. Ja. Dus misschien dat die doorgeschoven kan worden. En we gaan, zou ze hier niet erg vinden. Nee, we gaan naar Frank Wielaert bij NEC Fortuna, met Fortuna nog aan de leiding. Ja, 1-0 nog steeds. 27,5 minuut gevoetbald. Hoekschop voor NEC. Tanane achter de bal. Het was een handblessure trouwens. Ik denk dat Tanane zijn hand geraakt heeft. Ik denk niet dat hij erop gestaan heeft, maar wel geraakt. Hij raakt nu geen ploegenoot met die hoekschop. Krijgt wel de bal weer terug. Dus kan hij hem nog een keer inbrengen. Doet hij hard, laag. En de eerste die hij tegenkomt onderweg, althans degene die de bal tegenkomt, dat is Gladon. En dus kan Fortuna uitverdedigen. Dat doen ze met de nodige moeite. En via Cox, die de hele tijd wel even voelt aan het handje. Nu de bal weer naar Tanane. Als die bal wordt weggeroeid en weer opnieuw ingebracht. En opnieuw is hij nu voor Fortuna. Voor Tashi, de jonge Turk aan de rechterkant van het veld. Opgegroeid bij Ajax. Althans, dat was ooit zo. Maar eigenlijk komt hij van Union. En Union, dat is Nijmegen. Hij komt uit de jeugdopleiding van NEC. En daarna Vitesse. En uiteindelijk is hij bij Ajax beland. En via Ajax nu weer bij Fortuna Sittard. Zo maak je nogal een reis. Ja. Maar kom je uiteindelijk in de Goffert weer terug. En kom je in de basis te spelen voor Fortuna. Tegen de club waar je tegenaan bent opgegroeid en bij bent opgegroeid. En nu moet hij eens kijken wat hij kan doen voor Fortuna Sittard. Nu even niks. Ja, verdedigen. Want de bal komt op zijn kant. En gaat NEC proberen een aanval op te bouwen. Via Schöne natuurlijk. NEC heeft wel meer de bal. Is ook dreigender. Ze hebben één ding niet gedaan. Een doelpunt gemaakt. Dat telt. Ze hebben namelijk wel gescoord. Alleen het telde niet. En Fortuna deed dat wel. Eentje maken die tellen. 1-0 dus. NPO Radio 1. Het is 9:30. Tijd voor het nieuws met Levi van Eck. De zoektocht naar het vermiste 10-jarige meisje Hebe Zwart en haar begeleider Sanne Bos gaat vanavond onder meer verder in Waspik-Zuid. Het veteranen searchteam gaat daar globaal zoeken. Mogelijk wordt morgen een gedetailleerde zoektocht georganiseerd in het gebied. Israël wil Oekraïne helpen met een systeem dat vroegtijdig waarschuwt voor Russische luchtaanvallen, zegt de Israëlische defensieminister Gantz. Het zou dan gaan om sirenes of telefonische waarschuwingen waarin wordt aangegeven dat burgers dekking moeten zoeken. Oekraïne vroeg gisteren aan Israël om een luchtafweersysteem, maar daar voelt Gantz niets voor. Defensie laat toch een onafhankelijk onderzoek doen naar mogelijk nalatig handelen bij de krijgsmacht en het ministerie ten tijde van het mortierongeval in Mali in 2016. Dat zegt minister Ollongren van Defensie. Bij het ongeluk kwamen 2 militairen om het leven en raakte een derde zwaar gewond. En de politie gaat de komende dagen hard optreden in de Amsterdamse wijk Osdorp als daar weer nieuwe ongeregeldheden zijn. Het is al 3 dagen op rij onrustig. Er wordt in de wijk gevochten, vernielingen gepleegd en vuurwerk afgestoken. Langs de lijn en omstreken. 9:55. We gaan verder praten met Anne van der Steen, die een prachtige documentaire maakte. Anne, je hebt al iets verteld van coronatijd. En toen besloot ik om vuilnisman, vuilnisvrouw te worden. En toen dacht jij, na een uur op die vuilniswagen gaan documentaire maken, dacht je het na een week? Dacht je het van tevoren al? Nee, helemaal niet. Nee, ik ging erheen omdat ik echt nul geld had. Dus ik moest wel. Ik dacht nergens anders aan dan het geld. En de eerste dag toen kwam ik daar werken. En dat was eigenlijk de meest verschrikkelijke dag ooit. Want ik kwam daar. En ik kom uit een theaterwereld waarin iedereen vrij expressief is. En in ieder geval vrolijk en heeft er zin in. En ik kwam daar. En ik was zenuwachtig. En ik wist helemaal niet waar ik aan begon. Nieuwe wereld. En er zat een vrouw achter zo'n receptie met een checkie te roken. En ik zei, ja, sorry, ik ben hier nieuw. En ik kom hier werken. Het is mijn eerste dag. Die keek me aan en zei alleen maar, bus 7. Ja, toen dacht ik, jezus, waar moet ik nou heen? Dus ik bus 7 zoeken op dat terrein. En die vond ik. En toen uiteindelijk stapte daar de chauffeur in met alleen maar nazi-tattoos. En toen dacht ik, jeetje, in welke wereld ben ik nu weer terechtgekomen? Maar een bus is een vuilniswagen. Is een vuilniswagen. Okay. Dus er zit ook nog een soort hiërarchie in die vuilnis. Dus je hebt de chauffeur, dat is eigenlijk de baas. Ja. En de belader, die staat helemaal onderaan, dat was ik. Dus die moet al die kratten erin gooien. Maar goed, ik heb die dag gewerkt en alleen maar mijn oren laten klapperen van wat er allemaal werd gezegd. En helemaal, bijna zo van waar ben ik nou weer in beland. En toen kwam ik bij mijn vriend thuis. En het eerste wat ik zei was, ik ga nooit meer terug, volgens mij. Want dit is volgens mij niet wat ik wil en waar ik niet thuis hoor in eerste instantie. Maar ik was ook geïrriteerd, omdat ik dacht, ik heb ook niks teruggezegd. Ik heb het allemaal maar laten gebeuren en ik heb niks... Is dat die expressieve persoonlijkheid die je eigenlijk bent, die heb je helemaal niet laten zien die dag? Nou, ik was vooral alleen maar onzeker en verlegen. En ik dacht, weet ik van waar ik ben beland. Ik was alleen maar zo onder de indruk. En ik heb het ook allemaal laten gebeuren. Terwijl het gaat ook een beetje tegen je principes in wat er die dag allemaal werd gezegd. En dat ze dus al praten bij mijn vriend, dacht ik, nee, ik ga toch. En dan ga ik wel in ieder geval iets terugzeggen. Dan heb ik in ieder geval doe ik eer aan mezelf, zeg maar. Dat was het idee. En toen heeft zich, dag 2 kwam ik bij iemand anders op de wagen. En veel leuker en veel fijner ervaring eigenlijk. En wat het allerleukste was hoe vaker ik terugkwam, hoe meer ik ook in contact kwam met die mannen. En hoe langer het gesprek ook duurde en hoe meer je ook iemand leerde kennen. Want je moet het toch met elkaar doen de hele dag. Dus ja, laten we dan maar tot een kern komen. En toen bijvoorbeeld bij die man waar ik net over vertelde, die allemaal nazi-tattoos had, toen bleek dat zijn vader zelf Joods was. Daarmee werd zo'n verhaal, wat je in eerste instantie interpreteert als, dat staat heel ver van me af. En dat staat er natuurlijk ook. Maar het kreeg een hele andere betekenis. Hij had een relatie met zijn vader, wat heel slecht was. En dat was eigenlijk de trigger dat ik dacht, wow, deze verhalen, man. Je moet hier gewoon een camera opzetten. Dit is gewoon fantastisch. Dus dat was eigenlijk het eerste idee. Ik dacht, je moet hier... En had je zelf eigenlijk een beeld toen je die eerste dag ging? Ook een onbewust oordeel of vooroordeel van waar ga ik nu naartoe? Of wat? Ja, volgens mij is mijn oordeel ook geweest. Waar ik zelf ook bang van was, wat mensen over mij zouden denken, was mijn oordeel ook. Ze zullen wel dom zijn. Dat doe je als je geen studie hebt gedaan. Toch dat stemmetje van de juf in je achterhoofd. Als je echt niet je best doet, dan word je vuilnisman. Ja, precies. Dus dat was mijn... Ik denk achteraf, ook nu ik die documentaire heb gemaakt, denk ik... Ja, waarschijnlijk waren al die mensen die mij zagen helemaal niet met mij bezig. Dat is natuurlijk zo. Niemand let in principe op je. Het is mijn oordeel geweest of mijn angst om dom gevonden te worden. En dus ook mijn oordeel. We gaan eerst even naar, we praten zo verder, Anne. Maar we gaan eerst naar Frank Wielaert. Ja, het is toch 1-1 geworden. En Metson is degene die als eerste mag vieren, want hij wilde de bal voorzetten. Maar hij raakt Simo Navarone, de centrale verdediger van Fortuna Sittard. En via die Navarone, hij moet hem raken, want anders gaat die bal nooit tussen de palen. Het was echt een voorzet, maar Navarone schiet die bal achter zijn eigen keeper. En zo wordt het 1-1 in de Goffert na 35 minuten. Dat is terecht trouwens, want NEC is aanvallend echt veel sterker dan Fortuna Sittard tot nu toe. We zaten midden in het verhaal Anne en de vuilnismannen. Want zo heet de documentaire ook, Anne. Het ging over het vooroordeel. Ja. Jij was, die ging er toch heen met het idee van... ja, dit word je als je niks kan, eigenlijk, ja. Dat gezegd. Erg, hè, dat ik dat denk. Maar ja, dat was nou, het dat dan. Denk ik, dat, ja, dat weet ik niet of dat erg is, maar... Ja, nee, dat was het. Dat was... En toen zei je, kwam je al die verhalen, die verschillende verhalen, zeg maar. Wij hebben ook heel veel mensen een soort beeld van de vuilnisman, maar die bestaat natuurlijk helemaal niet. Dat nee. Is allemaal hele, net als in elk ander beroep. Ja, precies. Ik zei, nou, ik reed hierheen en ik, dat was precies wat ik zei tegen mijn vriend van, er bestaat niet één vuilnisman. Of, en ik krijg nu ook wel eens reacties van, is dit dan de vuilnisman die je hebt gevolgd? En denk ja, waar, ja. Dit was hij ook. Of de Maurits, Chef en Sandra, dat zijn ook vuilnismannen. Dus, ja. Want dat viel mij wel op bij het bekijken van die documentaire. We mochten hem al even zien. Dat Maurits zit erin inderdaad. Die heeft gestudeerd. Ja. Degene die je net beschrijft bijvoorbeeld... met die tatoeages allemaal... waar je de eerste dag bij op de bus belandde. Die zit er niet in. Die diversiteit, heb je dat nog geprobeerd... om dat nog meer in die documentaire te krijgen? Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Ik snap heel goed je vraag. Ik heb heel veel vuilnismannen gesproken. Maar mijn belangrijkste vraag voor de docu was ook... wat ben je meer dan je werk? En dat was bij Sandra, Chef en Maurits heel erg uitgesproken. Dus zij waren heel veel meer dan alleen maar hun werk. En dat is uiteindelijk... om die reden is die keuze daarop gevallen. Ja, ja. Ook nog even naar de praktische kant. Want jij denkt, nou, ik ga die documentaire maken. Maar goed, daar moet er van alles omheen. Daar komen allerlei dingen. Kon je mensen direct enthousiast krijgen om te zeggen, gaan we doen? Of ben je gewoon zelf begonnen? Nee. Ik heb me aangemeld bij VPO Dorst. Ja. Dus dat is een soort ontwikkelingstraject. Kan je een plan indienen. En zij, daar mocht ik het hele plan ontwikkelen. En uiteindelijk heb ik het met Nozen Films. Dus Eva van Wegel. Dus heb ik het samen mee gemaakt. Dus ik... En jij hebt dus gezocht naar de vraag, wat ben je meer dan je werk? Ja. Maurits, die is een dichter ook. Die zit in die documentaire. Chef, die zit bij de Fanfaria. Sandra, die we net spraken, die zegt... ik ben altijd vrolijk en van de kleuren in huis ook. Nou, dat zie je ook in de film als je haar inrichting ziet. Dat de ramp door het scherm heen. Dat heeft ook volgens mij met jouzelf te maken. Waarom denk je dat? Het zoeken naar meer dan je werk. Ik las ergens dat jij al vroeger als enige van de familie een VMBO-advies kreeg. Ja. Dat wel eens blijven hangen, zeg maar, in jouw eigenlijk zelfbeeld? Ja, ik kom uit een gezin waarbij mijn broers en zussen en mijn ouders ook heel slim zijn. En allemaal hoog opgeleid. En ik was dat niet. Dus het was vrij snel duidelijk dat die capaciteit ik niet had. En ik moest naar het VMBO. En daar is ooit het... Kijk, als je het advies krijgt VMBO, is bij mij het zaadje geplant. Oké, dan ben je dus dom. Dan kan je heel veel niet. Dan ben je toch ook... dat voelt... Kijk, ik weet nog dat wij dat advies kregen op school... en dat alle leerlingen van die VWO kregen en HAVO... die gingen naar de meesters en juffrouw om stickers halen. Dat was fantastisch. En de leerlingen met een VMBO-advies... die waren aan het voetballen buiten. En dat beeld, dat ben ik en nooit vergeten. En ik heb het altijd met me meegedragen. Want sindsdien haal ik altijd het gras voor de anders voeten weg... door te denken... of om ze voor te zijn door te zeggen, ja, maar ik ben dom. Of ik snap dat niet. Of ik kan niet schrijven of ik kan niet goed lezen. En dat haalde bij die vuilnis... toen ik op die vuilnis ging werken, kwam dat gevoel weer heel sterk terug. Want opeens was het niet alleen maar mijn verhaal of mijn angst... maar bleken heel veel vuilnismannen dat te hebben en te herkennen. En dat is uiteindelijk ook de aanleiding geweest om die docu te maken. Want dan zeg je, dat beeld kwam terug. Ik herken dat bij heel veel mensen. Wat wil je met die docu duidelijk maken in die zin? Nou, eigenlijk dat. Van wat is het effect van je schooladvies of van het werk wat je doet? Wat voor waarde je hebt in het leven? Hoe kijken mensen naar je? En ook het effect van... in mijn geval dat ik het VMBO heb gedaan. Dat mijn hele leven een soort van achter me aan gesleurd krijg. En... ik dacht altijd, dat is iets van mij, omdat ik uit een familie kwam die heel slim was. Maar door deze documentaire, om dat heel veel over te hebben, bleek dat dat hele verhaal niet een persoonlijk verhaal was. Ja, ook, maar het bleek veel groter dan dat. En het ging ook over die vuilnismannen. En ik had ook een vriendin die opeens tegen mij zei, ik heb ook VMBO gedaan. Had ze nog nooit tegen mij gezegd, überhaupt nog tegen iemand. En toen realiseerde ik me, wow, het is echt veel, het is veel groter dan dat. En veel belangrijker daarmee ook. Praten wij zo over verder. We gaan weer even voetballen. Gaan we naar Frank Wielaar toe? Nee, we gaan naar Armand toe. Armand, Excelsior, MVV. Toch een nog vervelend moment in de slotfase van deze wedstrijd. Tussenstand ongewijzigd. 5-1 in het voordeel van Excelsior. Maar de invaller, Nathan Chuaon, die kreeg een enorme beuk van Zegers. Het was vrij ongelukkig, maar hij had er wel enorm veel last van. Chuaon, dermate veel zelfs, dat hij een tijdje op de grond achterbleef. Moest geholpen worden. Maar kon uiteindelijk wel zelf overeind gaan staan. Maar is wel direct het veld afgegaan. En vervangen door Agra Fiotis, die nog scoorde tegen Ajax afgelopen weekend. Dat zijn dus nog wel zorgen voor Mariens Dijkhuizen, maar het zijn zijn enige zorgen. Want zijn Excelsior gaat wel gewoon doorbekeren in de KNVB-beker door deze vrij eenvoudige overwinning toch wel op MVV uit Maastricht. Vooraf had je misschien wel gedacht, deze ploegen zouden best wel eens dicht bij elkaar in de buurt kunnen liggen. Maar de praktijk heeft anders uitgewezen, want het klasverschil is dermate groot dat het eigenlijk geen moment spannend is geweest. Excelsior heeft heel veel gewisseld. Veel van de vaste basisspelers die vandaag ook wat rust kregen. 5 nieuwe namen zijn er inmiddels ook weer ingekomen. Ook MVV heeft wat wijzigingen doorgevoerd. De trainer heeft dat gedaan, Maurice Verberne. Maar dat heeft allemaal weinig mogen baten. Nog wel een goal gemaakt dus via Koen Kostons. Maar daar lijkt het bij te blijven in de 87e minuut. Echt spannend werd het niet op Woudestein vanavond. Maar dat zal ze bij Excelsior weinig uitmaken. 5-1 dus, vlak voor tijd in Rotterdam. Spannend is het denk ik wel bij NEC Fortuna Sittard, Frank. Nou, in ieder geval op het scorebord, want daar staat na 42 minuten 1-1. En omdat de NEC heeft gescoord via Ximo Navarone. Dus Navarro, moet ik eigenlijk zeggen, wel goed zeggen. Het is tenslotte een Spanjaard. En dan heet je Navarro niet Navarone, want dan kun je overal wel vandaan komen. Zuid-Amerikaan, Amerikaan en hij is een Spanjaard. Navarro dus, die heeft het gedaan. Uiteindelijk. En NEC is vooral heel veel aan het aanvallen. Alleen is het wat onnauwkeurig in de eindpaas of de paas net daarvoor. Het werkt allemaal net niet. En Duelund die doet ontzettend zijn best om belangrijk te zijn. De beslissende paas te geven of te schieten. Nu is er een schot van Schöne. Maar dat mist het doel. Het gaat een metertje of 3-4 naast de goal van Van Os. Maar het is niet voor het eerst dat hij onder vuur wordt genomen. Ik denk dat de NEC al een doelpoging of 10 gedaan heeft inmiddels. Maar er dus pas 1 heeft weten te maken die uiteindelijk op het scorebord terecht kwam. En Van Os legt nu weer een bal op de rand van zijn doelgebied. En iedere keer gaan daar 2 centrale verdedigers naast staan. En die worden dan iedere keer weer weggestuurd. Want ze durven het toch niet aan om op te bouwen tegen NEC. Als die staan te wachten op de helft van Fortuna Sittard. Dus gaat die bal weer lang en wordt die achterin bij NEC opgevangen. En kan Fortuna daar beginnen met verdedigen bij Verdonk. El Karouani wordt daar aangespeeld. Schöne dan. Schöne krijgt heel veel ruimte nu even op het middenveld om verder op te bouwen. En dan een risicovolle actie van Tanane die wegdraait van zijn tegenstander op de eigen helft. En dan is het Brandenhorst die hem daar komt helpen. Levert de bal zomaar in de voeten van Gladon. Die krijgt geen ruimte om te schieten. Dat is goed verdedigd van NEC. Want natuurlijk was Brandenhorst weg buiten zijn eigen strafschopgebied. En daar wilde Gladon graag die bal overheen lepelen in de goal van NEC. Zover kwam het dus niet. Al Karouani nu weer voor NEC. Tanane, de hoogte van de middenlijn, wil weer een lange bal versturen. Metson dan gevonden. Metson steekballetje geven in de richting van Marquez. Marquez wel achter de verdediging van Fortuna gekomen. Maar uiteindelijk niet aan de bal. En dan kan Fortuna weer uitverdedigen. En dat doen ze via Cox en de lange bal. Zoals ze dat steeds doen, veel doen. Dat deden ze onder Ulte ook al. En dat blijven ze doen. En het heeft 1 keer succes gehad, want ze zijn 1 keer doeltreffend geweest. 1 minuut officiële speeltijd nog in de Goffert. 1-1. Gaan we naar Andy Houtkamp bij Go Ahead Helmond Sport. Ook bijna gedaan, Andy, hè? Gelukkig wel, Tom, want het is tweede helft niet meer leuk. Eerste helft was leuk. 3-1 in het voordeel van de thuisploeg van Go Ahead Eagles. Maar ze zijn gewoon veel te sterk voor Helmond Sport. Een moment was er zojuist. Ja, Dylan Dassie, een Belg. Die probeerde in 2 acties 2 gele kaarten te krijgen. Lukte net niet, want hij kreeg er maar 1. Maar het was een belachelijke actie. Overigens zal die mooie dag van 1985 voor Helmond Sport ook dit jaar niet gebeuren. Toen haalden ze de bekerfinale. Verloren wel van FC Utrecht, maar dat is al heel lang geleden. En dat is aan het spel ook wel te zien van de Helmonders. Want het is niet best. Het is de nummer 19 duidelijk van de KKD tegen de nummer 13 van de Eredivisie. En die nummer 13 die gaat winnen. Want het staat met nog een paar minuten te gaan. 3-1 voor. Armand, Excelsior MVV. Bal op de lat nog gezien bij MVV-invaller Lars Schenk. Dit is dan het laatste wapenfeit. Daar lijkt het toch wel op, want 90 minuten zijn voorbij. En bij een 5-1 stand in de beker hoef je geen extra tijd bij te trekken. En dat doet Jeroen Manschot wijzelijk dan ook niet. Deze wedstrijd zit erop tussen Excelsior en MVV. Het krasverschil was simpelweg te groot. In de tweede helft gebeurde er maar weinig meer. Zeker niet na de twee goals die Excelsior er nog bij optelde. 5-1. Dat is de eindstand. Excelsior gaat een rondje verder. En voor MVV eindigt het toernooi hier op Woudestein. Frank Wielaert, jij bent pas bij de rust, hè? Nou ja, richting de rust. Want we zitten in de extra tijd van de eerste helft. En we zien nu de reden waarom dat was. Cox die zijn hand naar zich toe trekt. En Bas Nijhuis die zegt, joh, doe niet zo raar. Er is niet zo gek veel aan de hand. Ga gewoon weer staan. Maar Cox ging niet staan, want er was op zijn hand gestaan. En daar had hij dus echt behoorlijk last van. Maar hij speelt gewoon nog steeds. Dat kunnen we niet zeggen van Philip Sandler. Want die is naar de kant gegaan na goed een half uur. Dat is toch sneu voor hem ook. Want hij heeft een blessuregeschiedenis. En nu ook weer kan hij eindelijk spelen bij NEC. Is hij na een half uur weer naar de kant. Daar zal toch ook een blessure aan ten grondslag liggen. Ik heb het niet precies meegekregen wat er aan de hand is. Buitenspel nu. Voor Fortuna Sittard als die bal diep achter de verdediging van NEC wordt weggelegd. Brandhorst heeft die bal ook. Dus er is niet zo gek veel aan de hand. Maar de extra tijd dus door twee langere blessurebehandelingen bij Fortuna Sittard. 1-1 staat er op het scorebord. Met Tanane aan de bal. Niet te veel risico nemen daar. Al staat er nog drie man achterin om je te kunnen helpen uiteindelijk. Bal naar Lati Sanchez. Dan de bal in de breedte. De vervanger van Sandler. Bronkhorst is dat. Die rustig de bal achterin wil rondspelen. Ja, iemand die dat niet wil is Tanane. Daar wordt de bal bij ingeleverd. En die probeert dan weer met een lange bal de bal achter de verdediging van Fortuna te leggen. Dat probeert hij steeds. Het is tot nu toe precies 0 keer gelukt. Maar hij probeert het ook nu weer in de richting van El Karouani. Daar wordt de bal onderschept en dan kan Fortuna nog een keer komen. Via Verratti ook. Die heeft een lange bal in huis richting de linkerkant. Niet goed meegenomen door Vita. Anders was het gevaarlijk geworden, want er was ruimte genoeg om in te duiken. Maar de bal te ver voor zich uitgespeeld. En dus kan de NEC weer overnemen in die extra tijd. Van de eerste helft is El Karouani even terug naar Brandhorst. Die gewoon op doel staat, alsof hij nooit anders gedaan heeft. En het is wel anders geweest. Hij keepte nog in de eerste wedstrijd hier in Nijmegen tegen FC Twente. En daarna kwam Jasper Sillissen. En moest Brandenhorst, ook al keepte hij vorig seizoen eigenlijk gewoon prima, op de bank plaatsnemen. En ook vandaag doet hij het verder prima. Niet dat hij heel veel te doen heeft gehad. Hij heeft één keer die bal uit het net moeten halen. En misschien nog één of twee ballen, nou ja, soort van tegen moeten houden. Omdat als hij dat echt niet deed, dan was die bal gewoon in het doel gegaan. Maar zo ingewikkeld was het allemaal niet. De meeste gingen naast, voor zover er überhaupt sprake is van doelpogingen van Fortuna Sittard. Buiten die ene die er dus inging. Nu Tanane in het strafschopgebied van Fortuna Sittard. Komt er toch nog weer een doelpoging aan van NEC. Het zou kunnen via Schöne. Legt de bal neer bij de tweede paal. Daar valt hij bij El Karouani. Wordt er buitenspel gegeven. En dat is niet voor het eerst. En uiteindelijk wordt die bal dan nog naast geschoven door Marquez. En dat is ook het rustsignaal meteen voor Bas Nijhuis. Geen buitenspel. Ja, het is buitenspel. En daar eindigt dan de eerste helft. We gaan zo meteen verder in de tweede met een 1-1 tussenstand. Wij praten verder met Anne van der Steen over haar documentaire. We eindigden net het gesprek en toen zei je dus, enerzijds heb je mensen gezocht van meer, er is meer dan werk. Wat doen die mensen buiten hun werk, zeg maar? Ja. En anderzijds zeg je die sticker van dat werk, die is onlosmakelijk groot met onze identiteit, zeg maar, verbonden. Dat zijn eigenlijk dus twee verschillende dingen waar we veel te makkelijk één sticker maar overheen plakken, dat is werk. Ja, nou ja, ik weet niet hoe het dat. Bij mij is bijvoorbeeld mijn identiteit is echt, denk bijna 90% mijn werk of zo. Dat ik identificeer me met mijn werk. En op het moment dat dat wegvalt, zoals bij corona, en daar de vuilnis voor in de plaats komt, ik ging daarmee ook weer anders naar mezelf kijken. En dat heeft me wel. Ik denk, ja, hoe zit dat eigenlijk? Waarom maak ik in ieder geval dat werk zo belangrijk? Of wat ben ik nog meer dan alleen wat ik doe? Wie ben ik nog meer? En dat. Dat is uiteindelijk ook waarom ik Chef en Maurits zo en Sandra zo graag wilde spreken. Omdat zij zo ontzettend uitgesproken zijn in wie zij zijn. Of veel meer dan alleen maar hun werk. Hoop je en denk je dat mensen door naar een documentaire te gaan kijken ook een andere gedachtesprong gaan maken in hun hoofd over dit onderwerp? Zou wel mooi zijn. Welke sprong moet dat zijn dan? Eigenlijk? Ja, ik weet ook niet of dat nou. Ik weet ook niet zo of ik nou per se zo'n vingertje wil wijzen naar wat we allemaal niet eventueel niet goed zouden doen. Dat is en niet zo wat ik voel. Het gaat veel meer uit van mijn bron of mijn inspiratie. En vanuit daar heb ik het gemaakt. En ik zelf ben er anders door gaan nadenken. Dus bij mij is het verschil geweest. Namelijk door te kijken van... door eerlijk te kijken van hoe zie ik... hoe kijk ik naar mezelf, hoe kijk ik naar anderen. Dus daar is wel een verschil in geweest. En ik hoop als je naar die docu kijkt... dat je gewoon mooie mensen ziet. Maar ook dat je misschien... ja, veel gevraagd misschien, maar dat je... wel over dat thema na gaat denken. En hoe kijken we er eigenlijk naar? En hoe beoordelen we anderen op wat ze doen? Dus dat. Wat is tot slot het meest verbazingwekkende moment geweest... in die hele reeks dat jij op die wagen stond? Ja, dat was een man. Ik ging werken, toen werkte ik er een paar weken... En toen zat ik naast een chauffeur en die zei eigenlijk niet zoveel. Die was eigenlijk heel stil en ik was met een andere belader in die auto. En we hadden het over muzieksmaak en die ene jongen was rapper. En dan zat hij alles te laten zien en te horen. En toen vroeg ik op een gegeven moment aan die chauffeur... wat luister jij dan voornamelijk? En toen zei hij, nou dat zeg ik niet. En toen dacht ik, oké, nou ook helder. Dan ga ik weer met jou het gesprek in over de rappen. En op een gegeven moment hoorde ik zo links van me... hoorde ik hem zeggen heel zachtjes, klassiek. Dus ik keek hem zo aan, zei ik, klassiek? Oh ja, dat is wel tof. Uiteindelijk hadden we Radio 4 opgezet. En toen heeft hij hem heel hard opgezet. En hij kon alles vertellen over iedere componist. Over alle, ja, dat vond ik zo vet. Toen dacht ik, zie je wel, mijn vooroordeel over dat mensen... Ja, het slaat nergens op. Het zijn gewoon allemaal hele bijzondere mensen... die allemaal op een andere manier uniek zijn. Ja, dat is een beetje flauw gezegd, maar ja. Ze geven zich alleen niet zomaar bloot. En daar heb jij goed je best voor gedaan. En het resulteert dus in de documentaire Anna en de Vuilnismannen. Vanaf vrijdagmiddag te zien op het YouTube-kanaal van NPO 3... en 26 oktober op televisie. Dank je wel, Anna. Ja, jullie bedankt. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt praat. Het vallen van de nacht, fluister ik nu zacht, hoor je mij misschien? Ik weet gewoon niet hoe, bij alles wat ik doe. Ik kan het niet hebben als het avond is, want 's avonds mis ik je vaak. Wat ik doe.

De omstreden spreker is uitgenodigd om op 6 november een bijeenkomst op de Dam te bezoeken. De Brit houdt er verschillende complottheorieën op na en heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan. Het weer op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgenochtend regen, later meer zon. Het wordt morgen 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Door werkzaamheden op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen 9 kilometer file tussen afrit Ommen en knooppunt Langhorst. De vertraging is ongeveer een kwartier. Voor de verandering. Dat lust ik niet. Maak een lange avondwandeling. Dat wordt hem niet. Bel een vriend om mee te praten. Dat wil ik niet. Of scherm maar uit voor je gaat slapen. Ja, waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go! Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Met je bedrijf overstappen op elektrisch. Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Op 3 november tijdens het jaarcongres Team Coaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. IT, bel je accountant. nba.nl/rekentop. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Hans van der Steeg. Ja, we zijn er nog een uurtje met Langs de Lijn en Omstreken. Met het laatste uur veel sport. Ja, en er zijn ook wel wat verrassingen in de KNVB-beker. Misschien nog wel aanstaande. Daarover dit uur allemaal meer. We gaan eerst even naar NEC Fortuna. Tweede helft op punt van beginnen, Frank. Nou, als dat NEC ligt wel, want die staan er al. Maar die van Fortuna Sittard, ja, die coach, hè, die is vrij lang van stof. Die is heel druk, die praat veel. Ik weet niet of hij veel zegt, maar hij praat in ieder geval wel heel veel. Ze zijn nog niet helemaal klaar bij Fortuna Sittard. Staat trouwens 1-1 in de rust. We gaan zo meteen ook praten over Paleis Soestdijk. Maya Meijer kocht met haar bedrijf in 2017 dat paleis, maar kan niet zomaar de plannen uitvoeren die ze wil. En eerst gaan we natuurlijk naar het belangrijkste sportnieuws van vandaag. En dan beginnen we met Sven Kramer. Die heeft in het Zuid-Koreaanse Seoul een prijs gekregen voor zijn uitzonderlijke sportcarrière. De prijs werd uitgereikt door de overkoepelende organisatie van Nationaal Olympische Comité's. Kramer nam de prijs zelf in ontvangst en noemde daarbij zijn gouden Olympische medaille op de 5 kilometer het hoogtepunt van zijn carrière. Het was special for me to win 3 times 5K in a row. I had a lot of fun during my ride and I couldn't do it alone. And I'm really thankful everybody was there during my ride to Olympic success. Kramer is de tweede Nederlandse sporter die met een zogenoemde Anok Award er vandoor gaat. In 2014 kreeg Irene Wüster alleen als beste atlete van de winterspelen in Sochi. Gaan we naar het bekervoetbal. Groningen is door naar de tweede ronde. De ploeg die in de competitie zo moeizaam draait won met 3-0 bij FC Dordrecht. En Groningen speelde in die speciale zwarte shirts met een soort van scheuren erin, waarmee stil werd gestaan bij de aardbevingen waar de provincie mee te kampen heeft. En u kon het al horen in deze uitzending. Excelsior en Go Ahead Eagles haalden de volgende ronde in het bekertoernooi. RKC Waalwijk is al uitgeschakeld in de beker. De nummer 7 van Nederland verloor bij amateurclub De Treffers. In de Groesbeek werd het daar 2-0 namelijk. De Russische sporters en officials blijven voorlopig uitgesloten van grote sportevenementen, heeft IOC-voorzitter Thomas Bach bekendgemaakt. Hij zei wel moeite te hebben met de uitsluiting. These protective measures concern athletes and sports officials who did not start this war, who are not responsible for this war. Athletes should never be the victims of policies of their own government. Ja, hij zegt het kost moeite omdat er sporters en officials een aantal bij zijn die niet zelf die oorlog gestart zijn of misschien er zelfs helemaal niet achter staan, maar meer slachtoffer bijna als het ware zijn van hun eigen regering. Motocrosser Jeffrey Herlings dan, die krijgt zijn voormalige rivaal volgend jaar als teammanager. Italiaan Antonio Cairoli was jarenlang de grote concurrent van Herlings in de strijd om het wereldkampioenschap. En vanaf volgend jaar gaat die Cairoli bij KTM aan de slag, het team van Herlings. Het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam gaat vanaf volgend jaar ook een toernooi voor rolstoeltennisters houden. Tot dit jaar was er in Rotterdam alleen een toernooi voor mannelijke rolstoelspelers. Later in deze uitzending bellen we met voormalig rolstoeltennister en toernooidirecteur Esther Vergeer. En een strakke timing. We gaan naar Frank Wielaert. Net niet strak genoeg, want hij ligt er al in. In het begin van de tweede helft. Tweede minuut. En het is El Karouani die hem maakt, de linksback. Die vandaag wingback is. En die komt dus heel vaak in het strafschopgebied van Fortuna Sittard. En de eerste keer dat hij dat doet na de rust op een paas van Tanane. Die wordt doorgekopt door de verdediging van Fortuna Sittard. Staat hij rand strafschopgebied. Nou ja, tegen de punt van het strafschopgebied aan de linkerkant aan. Hij neemt aan. Legt hem in één keer goed voor zijn linker. Laat die bal twee keer stuiten. En schiet hem in het verre zijnet. Buiten bereik van Yannick van Os. En dat betekent dat NEC meteen na rust op een 2-1 voorsprong is gekomen. En nou ja, ik heb het voor rust al een paar keer gezegd. NEC was echt veel sterker aanvallend dan Fortuna Sittard. Dat een beetje dolende is aan de bal. Het weet niet zo goed waar het de bal kwijt moet. En hoe het in het strafschopgebied van NEC moet komen. En NEC heeft daar andersom helemaal geen moeite mee. En heeft dus nu de twee doelpunten gemaakt die nodig zijn. Vooralsnog om van Fortuna Sittard te winnen. En nu is het weer een kwestie van Fortuna Sittard om het toch weer op te pakken aan de bal. Dat doen ze ook meteen als Pinto doorloopt. En dreigt te gaan schieten van een metertje of 25. Maar het blijft bij dreigen. En Fortuna Sittard ook meteen daarna de bal blijft oppakken en doorvoetballen via Navarro. Die dus een eigen doelpunt gemaakt heeft. Voor de rust was dat nog. Voor NEC scoorde hij per ongeluk weliswaar. Maar hij legde hem wel zelf achter zijn eigen doelman. Schöne verdedigd in zijn eigen strafschopgebied. Tanane pikt de bal op en is meteen weg. Het is 2-2. Als Tanane door blijft lopen en hij kan eigenlijk gewoon rechtdoor. Gaat het proberen van grote afstand. Balletje achter het standbeen langs tussen twee tegenstanders door. En hij komt er nog mee weg ook, want NEC heeft de bal. Duelloend! Ja, hij schiet, maar hij raakt de bal totaal verkeerd. En schiet hoog over de goal van Fortuna Sittard heen. Hele snelle omschakeling van NEC met name door Tanane was dat. En je ziet bij Fortuna Sittard langzaam maar zeker al wat mensen gaan warmlopen waarvan je denkt, ja, die hadden ook kunnen starten, maar die zijn dus op de bank begonnen. De belangrijkste van hen, Burak Yilmaz. Ook hij is aan het warmlopen. Hij lijkt nodig te zijn als Fortuna Sittard door wil in de beker. We zitten in de 49e minuut, daar komt NEC weer. Duelloend, die dus ook aanvallend heel betrokken is. Even kaatsen met Tanane, dan de bal naar de rechterkant verplaatsen. En dan kan NEC gaan komen via De Roy. De Roy achterlijn halen, voorzet geven. Voorzet komt er niet helemaal uit. Maar het wordt wel een hoekschop bij Fortuna Sittard. Willen ze graag een doeltrap, maar het wordt een hoekschop. En dus kan NEC daaruit ook weer gevaarlijk gaan worden. Eens kijken wie daar dingen mag gaan doen. Tanane slentert werkelijk naar de hoek. Om daar niet de hoekschop te nemen, want dat doet Schöne natuurlijk. Maar wel als aanspeelpunt te fungeren op de punt van het strafschopgebied aan de rechterkant van het veld. En bij Fortuna Sittard hebben ze dat nu door. Cox is degene die hem moet bewaken. Daarom ervoor te zorgen dat hij in ieder geval niet de bal richting het doel kan verplaatsen. Maar dat hij weer terug moet richting Schöne. Als hij daar de bal gaat krijgen. Cox gaat toch weer een paar meter naar achter. Het wordt een lange hoekschop van Schöne. Voorbij de tweede paal. Doorgekopt daar. uiteindelijk door Bassett, de Amerikaan van Fortuna Sittard. En opgepikt daarachter door El Karouani, de man van de 2-1 bij NEC. We zitten in de vijfde minuut na rust. En NEC staat er voorlopig goed op in deze wedstrijd. Niet alleen qua voetbal, niet alleen qua kansen, maar ook op het scorebord. Wij gaan praten in de studio naar aanleiding van de gebeurtenis die we eerst even aan u nog willen laten horen. Want dit gebeurde in 2017. Het komt maar weinig voor dat je op voorhand weet dat je aan een historische gebeurtenis gaat beginnen. Vandaag dragen we namelijk Paleis Soestdijk en landgoed Soestdijk over aan de Beijer Bergman Erfgoedgroep. De heer en mevrouw Meijer, Maya en Tom, na de ondertekening van de leveringsovereenkomst is het paleis niet meer van de staat. Dat was dus in 2017. Paleis Soestdijk werd eigendom van het bedrijf Frans en Maya Meijer. Maar nog steeds hebben ze daar niet hun plannen kunnen uitvoeren zoals ze dat bedacht hadden. En Frans Bromet maakte een documentaire over de periode vanaf de aankoop van het paleis en alles wat daar sindsdien bij is komen kijken. Maya Meijer is bij ons in de studio. Hartelijk welkom. Om een beetje te vertellen wat er de afgelopen jaren allemaal is gebeurd. En misschien wel niet is gebeurd rondom dat paleis. Ja, ja, ook. Eerst toch nog even terug. Het idee om het paleis, wat voor veel Nederlanders zo het paleis was, te kopen. En de gedachte, wat was die gedachte eigenlijk op dat moment? Ja, maar kijk, er wordt nu vaak gedaan alsof het paleis zo gekocht werd. Zo van, hup, er is een paleis te koop. Maar dat was helemaal niet zo. Er stond geen bord in de tuin. Daar heeft het Rijk heel lang naartoe gewerkt. Hoe gaan we dat doen? Het eerste paleis wat ooit verkocht werd. Op een goede manier. Dus die hebben daar 2 jaar ronde tafelgesprekken over gehad. Met mensen die er verstand van hadden. En toen hebben ze uiteindelijk een pitch uitgeschreven. En daar hebben 120 partijen aan meegedaan. Dus ook mensen die uit meer partijen bestonden, zeg maar Staatsbosbeheer met iets en een hotelgroep met iets. In ieder geval, uit die 120 zijn er toen na bijna 1,5-2 jaar 3 gekozen. En die 3 hebben dus verder hun verhaal weer in 2 jaar moeten klaarstomen. En daaruit zijn wij gekozen. Dus het is niet zo van, wat je zei, stond een bordje in de tuin. Nee, begrijp ik. Het was best een gedoe. Maar je moet een heel goed verhaal hebben, ja, een goed plan. En dat plan, wat was het winnende plan? Want jullie hadden uiteindelijk het winnende plan. Het winnende plan was ten eerste, het paleis was natuurlijk met terrein altijd gesloten. Er konden nooit mensen naar binnen eigenlijk. Dus om het open te stellen voor het publiek, zowel het park als het paleis. En verder wilden we daar laten zien waar Holland goed in is. Dus bijzondere bedrijven, bijzondere wetenschappelijke instellingen. Nederland is heel goed op het gebied van duurzaamheid, innovatie. En daar hadden we 4 thema's. Voedsel, zeg maar gezond eten, voedsel. We hadden energie, water en we hadden voedsel, landbouw, gezondheid. En die 4 thema's zouden dus overgaan. Een soort doorlopende tentoonstelling. Een soort tentoonstelling. Het zou meer een soort dorp worden waarvan alles gebeurde. Dus waar je educatie kon hebben voor schoolkinderen. Ja. Waar dingen te zien zouden zijn. Waar mensen konden zien wat voor banen er te krijgen waren in bepaalde sectoren. Ja, het was natuurlijk zo'n boek. Ja. Dus het was een heel verhaal wat gewonnen had. Maar toen u dat pitchte of toen u dat presenteerde, had u toen al, toen had u vast en zeker wel ergens in gedachten van, nou, 2022, in oktober zo'n beetje, moet dat wel gerealiseerd kunnen zijn, toch? Ja, wij dachten eigenlijk, het zou al open zijn. Ja. Ja, want het zou 2 jaar renoveren zijn, hè. Wel een mega klus, maar dan zou het wel klaar zijn. Dus wij hadden niet gedacht dat het zo lang zou duren. Nou moet ik eerlijk zeggen, dat gemiddeld groot bestemmingsplan in Nederland van het idee af totdat het staat is, hoorde ik pas 13 jaar. Dus dan valt die 5 jaar nog mee. En ik moet zeggen, de gemeente heeft best meegedacht. We hebben uiteindelijk dat bestemmingsplan hebben we nu, hè, met 14 stemmen voor en 5 tegen. Ja. Dus dat is best keurig. Dat is een bestemmingsplan voor een bouw van een hotel, hè, geloof ik? Nee, gewoon om dit plan uit te voeren. Dus dat is het paleis te renoveren. Ja. Dat is om de overkant die parade, ook in de oude luister te herstellen. Om al die functies erin te brengen die we wilden. Mm-hmm. Dat is integraal goedgekeurd. Ja. Maar nu zijn er mensen die bezwaar hebben gemaakt. Ja. Want nou, laten we het woord gedoe er maar even bij halen. Het is een enorm gedoe, ja. Hè, om het maar zo te zeggen. Gedoe, ja. Want jullie zijn de eigenaar, jullie hebben een plan. Maar waar komt al het gedoe dan vandaan vooral? Wat voor gedoe is het dan? Nou, ik denk, wat je natuurlijk hebt, er zijn altijd mensen, geen eens zoveel hoor, die in de buurt wonen of een stichting die zich met natuur bezighoudt. Of ik noem maar iets, een vleermuizenvereniging of een roofvogel. Ja, je kan je van alles voorstellen. Die gewoon met bezwaar komen tegen welk plan ook. En dit, Soestdijk staat natuurlijk wel in de picture. Dus dat valt misschien ook meer op dan dat je ergens achter in Drenthe bezwaar aantekent tegen iets. Het maakt niet uit, zegt u, wat voor plan je maakt. Dat soort organisaties en mensen maken toch wel bezwaar. Nou, het maakt wel uit. Wij hebben, ik weet niet hoeveel onderzoeken naar die natuur bijvoorbeeld gedaan. Hè? Ja. Naar echt, ik kan het zo gek niet bedenken. Dus alles wat gevraagd is, hebben wij wel gedraaid. Als je een boom weghaalt, moet je bomen herplanten. Alles wat moet en ook wat niet moet is gebeurd. Alle bomen in kaart gebracht van het hele park. Het hele park moet in de oude luister hersteld. Dus al die dingen zijn gedaan. Maar dan heb je nu toch mensen, en voornamelijk denk ik, die in de buurt wonen. Die bijvoorbeeld die 8 dagen dat we, weet je, dat Royal Park, dat muziek, die muziektoestanden hebben, wat ontzettend leuk is. Ja, die horen dan iets als ze in de tuin zitten. En ja, tegenwoordig, ik bedoel, iedereen gaat al heel makkelijk naar de Raad van State. Ja, precies. En dat was vroeger best moeilijk, maar nu, dat is, zeggen ze al van tevoren eigenlijk. Iedereen weet die weg wel. Maar het waren niet alleen de omwonenden, ook in de gemeenteraad van Baren. Waar mensen tegen. En toen bleek dat er een de woningbouw op het terrein van de Marechaussee-kazerne fors was uitgebreid. Geen 65, maar bijna 100. En ook de omvang van het bouwgebied strekte zich uit ver buiten de hekken van de Marechaussee-kazerne, zal ik maar zeggen. In het bos gewoon. In het bos. Ja. En dus veel te veel. U herkent de stem, hè, geloof ik. Ja, Kees, mijn grote vriend. Ja, nee, maar ik begrijp wel. Kijk, het grappige is dat hij zegt altijd, ik vond het begin, dat eerste plan, of het verhaal, waar we helemaal enthousiast over. Het eerste verhaal ging over 6,1 hectare in dat borrelbos. Met, zegt dat, noem je dan grondgebonden woningen. Hè? Dus dat was best een flink stuk bos. Dat vond hij geweldig. Dat waren geloof ik 45 of 55 woningen. Maar iedere keer hebben we geluisterd en die stuk bos kleiner gemaakt. Dus geen 6 hectare, maar 3 hectare. Toen geen 3 hectare, maar 3000 meter. En nu wordt dus eigenlijk gezegd, we vonden het in het begin allemaal geweldig, die 6 hectare. Maar nu hebben ze alles veranderd en nu is het veel slechter. Maar we hebben nog maar echt een heel klein stukje bos wat we gebruiken. Weet je, een soort grote tuin. Ja, ik vind dat we best geluisterd hebben. Dat is best moeilijk om te volgen, als u het zo vertelt. Vond u die kritiek ook wel eens moeilijk om te volgen? Nou ja, in het begin was het goed, dan maak je het minder. Is het nee, niet dat goed, vond ik wel vreemd. Dat je eerst dat te zeggen, 6 hectare vonden we een superleuk plan. Ja. En als je dan uiteindelijk op een achtertuin maat zit, dat ze dan zeggen, ja, nu is het heel anders, nou is het veel te veel. Ja. Nu zijn het appartementen geworden, dus het is een ander verhaal. Omdat je anders nooit kwam aan die opbrengst waarmee je dat paleis moet renoveren. Is er wel eens een moment geweest in die 5 jaar, of misschien nu, dat hij denkt, nee hoor. Nee? Ik weet al wat ik ga vragen, maar ik zeg nee hoor. Ja, of je ermee op wil halen. Ja, nee, of je denkt, nee. We zijn wel begonnen. Het zal gewoon gebeuren. Ja. Nee, dat denk ik wel eens. Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee. Want we willen echt iets moois voor Nederland maken. Dat paleis heeft, daar moet best wel wat aan gebeuren, hè? Ja. Maar het is natuurlijk een prachtige plek. Dat is een eufemisme, toch? Er moet best wel wat aan gebeuren. Maar niet zoals sommige mensen. Er moet wel wat aan gebeuren, maar niet dat het inzakt of zo, hoor. Nee, dat echt niet. Maar het is gewoon een huis waar je grootouders, zeg maar, tijden 50 jaar gewoond hebben. Zo'n beetje. We praten er zo over verder. We gaan heel even naar het voetballen. Frank Wielaert, NEC Fortuna. Met NEC nu aan de leiding, hè? 2-1 en we hebben een klein uurtje gevoetbald. En als je denkt, nou ja, Fortuna Sittard is wel klaar. Want zoveel maken ze niet klaar in de Goffert in Nijmegen. Dat is niet het geval, want binnen de lijnen gekomen Burak Yilmaz en Özyakup. En dan weet je, als die twee binnen de lijnen komen, dan wordt het serieus. Want zeker Özyakup, die kan gewoon echt goed voetballen. Die kan een heleboel toevoegen aan dit Fortuna Sittard. En Burak Yilmaz kan scoren. Dat weten we ook inmiddels. En dat weten we eigenlijk al een hele tijd. Dus Fortuna Sittard is zeker nog niet klaar met deze wedstrijd. Ze hebben ook wat meer de bal sinds de 2-1 van NEC. Moeten ook wel. En het moet ook van Cole Bassett afkomen als het gaat om ideeën. En Ujjakoub is daar nu bijgekomen om daar ook zijn steentje aan bij te dragen. Cox heeft al een keer dreigend geschoten. Maar wel recht op Brandenhorst af. En dus loopt het allemaal tot nu toe nog goed af. Ujjakoub nu in het strafschopgebied van NEC draait weg. En dan moet die bal weer voorkomen. In de richting van Yilmaz wordt niet opgepikt. Cox komt ook niet aan de bal. En daarachter zegt dan Verratti, laat maar, ik heb hem. En dat klopt ook, hij heeft hem inderdaad, is Doerlund al kwijt. En legt de bal dan weer richting de buitenkant. Om vanaf daar weer proberen gevaarlijk te worden. Ujjakoub die duikt daar achter zijn directe tegenstander op. Metson is dat. Bal over de achterlijn, hoekschop voor Fortuna. Ja, zo hebben ze NEC toch eventjes vast op de eigen helft staan. Rond het eigen strafschopgebied. En kan het nu weer dreigend gaan worden als Cox naar de hoekvlag loopt om daar de hoekschop te gaan nemen. Yilmaz meldt zich in het doelgebied in de buurt van Brandenhorst richting de eerste paal. Om daar als aanspeelpunt te fungeren om de bal door te koppen. Maar het wordt een korte hoekschop in de richting van Bassett. Dan naar de tweede paal en daar wordt hij ingekopt en kan hij binnengetikt worden. Is het geen buitenspel? Nee, het is geen buitenspel. En dan is het dus 2-2 geworden. Brandenhorst opnieuw geklopt. Opnieuw van heel dichtbij. En degene die hem maakt. Ik moet even goed kijken wie dat dan uiteindelijk is. Hij juicht namelijk niet echt. Dat zou toch een teken aan de wand moeten zijn. Het is Rodrigo Goed. De centrale verdediger die daar normaal gesproken staat om een bal in te koppen. En nu staat hij daar ineens helemaal vrij. Het is goed werk vooral van Gladon bij de tweede paal. Die de bal klaarlegt op een meter voor de doellijn. En daar wordt uiteindelijk van geprofiteerd. Brandenhorst zit er nog aan. Dat is onvoldoende. En Goed zegt dan, oké, hij zit erin. Maar om daar nou heel blij van te worden, nee. Het is toch 2-2 geworden. Daar mag je best blij mee zijn. Want Fortuna Sittard zat eigenlijk helemaal niet echt in de wedstrijd. Nou, we gaan zien hoe dat nog verder uitpakt. Nog een half uur te spelen daar. Wij praten intussen verder met Maya Meijer, die Paleis Soestdijk kocht. We hadden het al over het gedoe, zoals we het mochten noemen. Hoe heeft u die gemeenteraad bewerkt om de plannen wel erdoor te krijgen? Nou, bewerkt. Nee, we hebben ze niet bewerkt. We hebben gewoon de plannen iedere keer aangeleverd. Okay. En ook wel begrepen als de dingen waren waarvan ze zeiden, nou ja, dat vinden we te groot of te veel evenementen of misschien te veel parkeren. Dus dat hebben we hebben eigenlijk best wel goed samengewerkt met degene die het uiteteindelijk die 14 die ervoor waren. Er moet natuurlijk ook wel iets gebeuren daar, hè? Dat is ook wel waar. Dat realiseert de gemeenteraad zich natuurlijk ook wel. Aan het eind van de documentaire die Frans Bomet heeft gemaakt, horen we dus hoe de plannen uiteindelijk door de gemeenteraad gaan. Dan is het geamendeerde voorstel aangenomen met 14 stemmen voor en 5 tegen. Stemmen tegen. Dat is wel goed hoor. Hey. Nou, gefeliciteerd Tom. Ja, ga je even zoenen? Was... Nou kijk, zoenen en champagne. Nou ja, dat mocht ook wel, maar de strijd is natuurlijk nog niet gestreden. Want? Nou ja, dit is erdoor. Hè. Nu moeten we wachten inderdaad hoe die mensen die zeg nou maar bezwaar hebben aangetekend bij de Raad van State. Dat wordt waarschijnlijk behandeld begin volgend jaar. Oh, dat is al best snel eigenlijk. Jawel. Nee, dat is ook, vind ik ook. En de vraag is natuurlijk wat daar uitkomt. En als kunnen jullie iets doen nou, op dit moment? Of gewoon in die zin eigenlijk kan niet? Wel iets doen. Ja, nou, we onderhouden het gewoon. Hè. Dus het is echt niet het idee dat we 5 jaar niks doen. We proberen ook leuke dingen te doen, het paleis open te doen. We zijn met iets anders bezig. Er gebeuren wel van allerlei aardige dingen. Die concerten, rondleidingen. Maar echt groot verbouwen kan je gewoon nog niet. Want je weet niet wat precies wanneer je eigenlijk mag beginnen. Dat is frustrerend, kan ik me voorstellen. En toch zegt u, ik heb er geen seconde over nagedacht om het bijltje erbij neer te gooien. Nee. Want u gelooft in die end dat het komt wel goed. Ja, ik denk zeker dat het goed komt. Ja. Nee, en die documentaire was natuurlijk heel leuk. Ja, want daar willen we ook uiteraard even toe. Hoe was dat? Was u meteen toen Frans Bomet, het is niet de minste, die komt, die zegt ik wil wel een documentaire maken? Ja, dat was eigenlijk heel leuk. Want hij is natuurlijk eigenlijk niet aanwezig, hè, maar toch wel. En dan heeft hij natuurlijk die monotone stem. En hij is dan wel overal bij. Dat mocht hij van ons ook zijn, want ja, er was niks geheimzinnigs. Nee. En achteraf, toen we toch de première zagen in Utrecht, moet ik eerlijk zeggen, Ik had hem even op de televisie gezien bij hem thuis, maar verder niet. Maar hij is eigenlijk ook wel heel geestig geworden, die documentaire. Het is een soort uitvergroten van hoe het in Nederland gaat als je iets eigenlijk wil doen of neerzetten of bouwen of wat er allemaal op je weg komt voordat je uiteindelijk kan beginnen. Dus heel veel mensen hebben ook gewoon zitten lachen in die zaal. Je ziet dan lachwekkend aan de wethouder dan? En de tegenstanders en de natuurding. Dus ja, het is eigenlijk ook wel een beetje onwerkelijk. En dat werkt dan toch op de lachspieren? Een soort van, wat zijn we toch een poppenkast met elkaar aan doen? Waar zijn we met z'n allen eigenlijk mee bezig? En hoe, ja, eigenlijk een beetje wel soms. Zou het ook leerzaam kunnen zijn? We moeten 900.000 huizen bouwen in dit land. Ja. Zouden mensen ook eens moeten kijken met z'n allen hoe we dat dan moeten gaan doen? Nou, de grap is wel, ik las bijvoorbeeld of ik hoorde dat de jongen had volgens mij, de minister, 20.000 van die wooneenheden gekocht voor statushouders, dacht ik. Zo met het idee van, kijk, dan hebben we 20.000 woningen. Maar het probleem is natuurlijk, die woningen zijn er, geld is, alles is er. Maar als je die dingen ergens neer wil gaan zetten, of je wil iets bouwen, of je wil bij iemand zijn achtertuin in de buurt, of in jouw dorp, of weet ik wat, ja, dan begint het gedoe. Want er moet een bestemming opkomen en zo. Nou ja, dan krijg je mensen die willen wel overal dat, maar niet bij hun in de achtertuin. Ik denk dat eigenlijk het probleem is, dat je eigenlijk heel veel kansen hebt. Dat is ook wel goed, natuurlijk, vrij land, democratie, maar dat iedereen alles mag vinden en daar ook naar geluisterd wordt en naar gehoord wordt en gevolg aan wordt gegeven. Maar dat duurt dus gewoon heel erg lang voordat dat dan een beslissing valt van ze kunnen wel door of niet. Het is nu 2022. We zijn 5 jaar verder. Heeft u enig beeld of hoop of gedachte van, nee, maar als jullie nog 3 jaar blijven werken hier, dan komen wij vertellen dat het klaar is. Is er iets van die... Jawel, het idee is nu... Het idee is wel... Volgens mij dat we of eind 23 wel echt kunnen beginnen. Misschien begin 24, maar ik hoop eind 23. En dan moet het in 2 jaar gewoon klaar. Dat is wel. Kijk, er liggen zulke renovatiedingen klaar. Alles in samenwerking met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en Koninklijke Verzamelingen. En dus er is ontzettend hard gewerkt. Mogen we u eraan houden? Eind 2023? Ja. Oh. Nou, begin 24. Oh, okay, een beetje spelen, ja. Dank, Maya Meijer. En sterkte ook bij de verdere strijd tussen aanhalingstekens. Dank voor uw komst, ja. Gaan wij naar Gerry Eikhoff, verslaggever bij de NOS. Want er is nieuws in de zoektocht naar het vermiste meisje Hebe en haar begeleidster. Gerry, goedenavond. Ja, goedenavond. Wat is er bekend geworden? Ja, de politie Oost-Brabant heeft zojuist bekendgemaakt per Twitter, dat er bij het knooppunt Empel een donkerkleurige Kia Picanto is gevonden. En ja, dat er nu wordt gekeken of daar inzittenden zijn. En ja, wat dan verder de situatie daar is. En dat komt natuurlijk overeen met het bericht dat Hede en haar begeleider Sanne, dat die het laatst zijn gesignaleerd in een zwarte Kia Picanto. Ja. Maar dit is een andere plek, Gerry, dan waar tot nu toe gezocht werd, hè? Ja, dat klopt. Vandaag is er gezocht zo in de regio Waalwijk, dus Sprangkapelle. Dat is daar zo'n 25, 26 kilometer vandaan. Dat is meerdere keren gezocht ook in water langs de snelweg A59. Maar telkens was daar na enkele uren het bericht dat er niets gevonden is. Eigenlijk hadden we de indruk dat de zoektocht voor vandaag was stopgezet. Er ging nog wel weer een team van die veteranen in opdracht van de politie op zoek opnieuw bij Sprangkapelle met andere specialisten. En ze hoopten dan iets te vinden. Dus ja, dit bericht dat er nu daarbij Empel, 25 kilometer verderop, zo'n auto gevonden is. Ja, dat komt eigenlijk een beetje onverwacht. De politie zal daar later vanavond een verdere toelichting op geven. Ja, en daar hopen we dan meer te horen over wat er precies aan de hand is. Maar ja, je moet natuurlijk met oog op wat er de afgelopen 2 dagen is gebeurd, moet je wel voor het ergste vrezen. Okay. Dank voor dit moment, Gerry Eikhoff. Dank je wel. NPO Radio 1. En voor het laatste nieuws is Levi van Eck aangeschoven. Ja, u hoort het ook van Gerry. Bij de zoektocht naar de vermiste Hebe Zwart en Sanne Bos is in het water een auto aangetroffen bij de A59 bij Den Bosch. Het gaat om een donkerkleurige Kia Picanto, twittert de politie. Over de inzittende is nog niets bekend. De politie had eerder in verband met de zoekactie een rijstrook van de A59 bij Waspik afgezet. Het tweetal is sinds maandag vermist. Ze waren die middag met een zwarte Kia Picanto vanuit een dagbesteding in Raamsdonksveer naar Hebeshuis in Vught vertrokken, maar zijn daar niet aangekomen. Defensie laat toch een onafhankelijk onderzoek doen naar mogelijk nalatig handelen bij de krijgsmacht en het ministerie ten tijde van het mortierongeluk in Mali in 2016. Dat zegt minister Ollongren van Defensie. Bij het ongeluk kwamen 2 militairen om het leven en raakte een derde gewond. En Duitsland investeert de komende jaren miljarden in het uitbreiden van het laadnetwerk voor elektrische auto's. Het aantal elektrische voertuigen stijgt in het land jaarlijks met bijna een kwart. Het Duitse ministerie van Transport wil dat er in 2030 1 miljoen oplaadpunten zijn. Nu zijn dat er 70.000. Langs de lijn en omsteken. We gaan beginnen in het laatste half uurtje in Nijmegen bij NEC tegen Fortuna. Frank Wielaert in evenwicht, hè? Ja, 2-2 is het in de 71ste minuut. Goed maakte de gelijkmaker. En omdat ik zo op zoek was naar wie maakte hem nou daar in de melee van spelers. En ik uiteindelijk tot Goed kwam, was ik verbaasd dat hij niet juichte. Maar dat hoeft helemaal niet, want die is naar Fortuna gegaan vanaf NEC. Dus die heeft hier gespeeld, de Braziliaan. En het blijkbaar zo naar zijn zin gehad dat hij niet de behoefte had om te juichen tegen zijn oude club. Wat toch een bijzonder fenomeen blijft. Je moet er gewoon ook blij zijn voor je nieuwe club. Je hebt er niet voor niets getekend. En je bent prof. Vrije trap voor NEC nu. Waar intussen wel het nodige gebeurd is. Want Vita was doorgebroken. Dat dacht iedereen althans. En het was, even kijken, Verdonk die hem neerhaalde. En hij kreeg rood, Verdonk, van scheidsrechter Bas Nijhuis. En in alle commotie was Nijhuis even vergeten om naar de zijkant te kijken, waar de assistent scheidsrechter met zijn vlag omhoog stond. Het was dus buitenspel voor Vita. En dat klopt, het was inderdaad ook buitenspel. Het was ook niet een beetje buitenspel. Maar die bal werd onderweg nog aangeraakt, terwijl er gepaast werd door een Fortuna-speler. En toen stond Vita 2 meter buitenspel. Ook al was hij doorgebroken en is hij neergehaald. Dus de rode kaart werd weer ingetrokken. En een mogelijk kansrijk moment voor Fortuna Sittard werd een vrije trap voor NEC. En nu ook een vrije trap voor NEC. En een doelpoging van Tanane. Die strooit met pases. Maar de meeste komen niet echt lekker aan. Of komen helemaal niet aan. Nu zou hij ook graag de hoekschop nemen. Maar daar hebben ze andere mensen voor. Schöne is degene die dat doet. Hij legt de bal klaar voor Schöne. Maar die legt hem toch nog even beter klaar in de laatste 20 minuten van deze wedstrijd. Als het goed is. Want het is bekervoetbal. Als het 2-2 blijft gaan we natuurlijk gewoon verlengen. Het zou niet de enige wedstrijd zijn in deze eerste bekerronde waar eredivisieclubs moeten verlengen. Deze spelen alleen tegen elkaar. Dat is dan nog weer een pluspunt. Als je eruit gaat tegen een van deze twee onderling. Ja, dat maakt niet zo gek veel uit. Het is niet leuk natuurlijk, want je wilt verder in de beker. Maar je gaat er wel uit tegen een eredivisieclub. Dat is niet iedereen gegeven in deze eerste bekerronde. NEC valt aan. Is weer terug bij af dus. Veel de bal. Veel proberen om kansen te creëren. Alleen het lukt steeds minder goed. En er zijn dus nog 1 minuut of 20 te spelen in deze wedstrijd. 2-2 staat het. Gaan wij naar het grootste tennisevenement van Nederland. Dat is het jaarlijkse ABN AMRO toernooi in Rotterdam. Dat krijgt er een onderdeel bij. Vanaf volgend jaar komt er ook een rolstoeltennistoernooi voor vrouwen. Esther Vergeer, zelf natuurlijk een legende in het rolstoeltennis, is directeur van het toernooi in Rotterdam. Goedenavond, Esther. Hey, goedenavond. Is wel een felicitatie waard dit, toch? Ja, dat vind ik wel. Ja, ja. Dank je. Nou, gefeliciteerd. Ja, want bij de mannen is er al jarenlang een rolstoeltennistoernooi. Waarom nu pas bij de vrouwen eigenlijk? Nou ja, kijk, we zijn ooit gestart 15 jaar geleden om dat te integreren met het ATP-toernooi. En eigenlijk was toen de lijn, ATP is natuurlijk een mannentoernooi, dus laten we dat voortzetten en ook alleen mannen bij het rolstoeltennis doen. En we hadden eigenlijk ieder jaar wel een beetje de discussie van kunnen we niet vrouwen toevoegen? Maar eigenlijk is dat er nooit van gekomen, ook niet omdat we, nou ja, in die zin ook echt wel de uitdagingen zagen binnen Ahoy om het toe te voegen. Maar ik denk dat nu op dit moment, nou ja, in de wereld speelt er genoeg over gelijke kansen. Heeft het vrouwentennis ook genoeg niveau om nou ja, dat op het ABN AMRO toernooi te laten zien. Dus ik vond het ook wel echt heel erg noodzaak om dat eens met de ITF te gaan bespreken. En dan is dus nog maar de vraag of je dat toegekend krijgt. En dat hebben we dit jaar toegekend gekregen. Hartstikke mooi. Esther, hou dat vast. We gaan even een uitstapje maken naar Nijmegen, ja. Frank. Ja, je hoeft alleen maar te luisteren om te horen wat er gebeurd is en wie hem gemaakt heeft. Althans, welke club hem gemaakt heeft. NEC is op 3-2 gekomen na een aanval. Dat zag er heel lekker uit. Een hakballetje van Tanane en niet zomaar eentje. En uiteindelijk geeft hij ook nog de assist in de richting van Pedro Marquez, de maker van de goal. Hij hakt de bal die over hem heen gaat, achter hem langs, in de richting van Metson. Die komt niet voorbij Yannick van Os, maar die ligt dan op de grond. En dan gaat die bal via Tanane naar de andere kant van de goal. En daar kan die bal zo door Pedro Marquez worden ingeschoten. NEC staat weer op voorsprong. Na 2-1 is het nu 3-2 voor NEC. En nu is er nog een kwartier te spelen. Kijken wat Fortuna nog in huis heeft. En wij praten verder met Esther Vergeer, toernooidirecteur in Rotterdam. Esther, want je was aan het vertellen over de vrouwen en de mannen. Nu dus ook dat vrouwenrolsteltennis. Hebben die ook twee totaal verschillende kalenders, zeg maar eigenlijk? Dat mannen- en vrouwenrolsteltennis? Nee. Het is eigenlijk heel erg gelijk. En eigenlijk zijn alle toernooien ook tegelijkertijd worden die gespeeld. Het zijn nauwelijks gescheiden toernooien. Ik ben er wel van overtuigd dat als er dus meer toernooien bij de ATP en meer toernooien bij de WTA, dus dat zeg maar de valide tour, geïntegreerd zouden worden, dat dat een enorme boost voor het rolsteltennis zou kunnen zijn. En dus wellicht ook een betere, verdere verdieping en invulling van een ATP en WTA-toernooi. Dus ik strijd er eigenlijk voor dat, ik zou het heel tof vinden als er meer ATP-toernooien wereldwijd zouden zijn die mannenrolsteltennis zouden omarmen. Maar dus ook, en dat is nog helemaal niet zoveel het geval, dat er ook WTA-toernooien zouden komen die vrouwenrolsteltennis omarmen. En misschien is dit ook wel een voorzetje en ook weer een beetje de pioniersrol die wij als ABN AMRO Open spelen. Laten zien dat het kan. Laten zien dat het echt een toegevoegde waarde is. En hopelijk, schudt het de WTA ook wakker en worden er steeds meer van dit toernooi zeg maar georganiseerd en geïntegreerd. Waar zit wat jouw gevoel de weerstand op? Is het het totaal van organiseren of is het ook gewoon een geldkwestie? Nou ja, ik weet eigenlijk niet eens. Volgens mij geld is het ook niet eens. Want bovenop een totale budget van een ATP of WTA toernooi, het komt niet een enorme klap geld bovenop die je moet hebben. Ik denk dat het met name is onwetendheid of een beetje koudwatervrees. Wat halen we in godsnaam op ons nek? En misschien ook wel niet direct de overtuiging dat het echt een toegevoegde waarde is voor het toernooi. Dat het een verdieping is. En ik denk dat wij dat in Rotterdam echt wel hebben bewezen. Ik zou het een enorme mooie missie vinden om dat meer te gaan verkondigen en dus ook bij de WTA aan te kloppen en te zeggen, ga het nou eens proberen, want het is echt, het is gewoon mooi. Een mooie missie lijkt me ook om Diede de Groot in ieder geval bij dat toernooi te hebben, want die wint zo'n beetje elk toernooi bij de vrouwen. Is ze erbij in Rotterdam? Ze is erbij, ja. Kijk. Ik heb ook van tevoren met haar erover gehad van, als ik dit ga doen en als ik dit door ga zetten, ben je er dan wel aanwezig? En dat zei ze van tevoren. En toen ik dus een groen licht had van de ITF, heb ik haar meteen opgebeld. En toen zei ze, ik ga erbij zijn. Dus iedereen kan Diede bewonderen. Het is wel in die volgorde gegaan. Je hebt niet eerst Diede gepolst en toen pas het groene licht aangevraagd. Nee. Jij was natuurlijk jarenlang ook het boegbeeld van rolstoeltennis. Nu doet zij dat eigenlijk. Lijken jullie op elkaar? Onze weg lijkt echt wel een beetje op elkaar. Dat geloof ik wel. Ik bedoel, de weg die zij bewandeld heeft en wat zij heeft doorgemaakt, dat herken ik wel enorm. En ook waar zij nu staat, toch wel een beetje alleen aan de top, op een eenzame hoogte. Ja, dat heb ik natuurlijk ook jarenlang gedaan. Dus het is in die zin, herken ik het. Het is natuurlijk echt wel een andere fase waar rolsteltennis nu in is. Ja. Ook wel de bekendheid en de betrokkenheid van media en Nederland is echt wel anders dan dat ik dat had. Het is wel heel mooi. En zij neemt ook wel echt die rol op zich. Vindt ze ook heel erg leuk om te doen. En het komt ook gewoon vanuit haar hart. Dus het is ook wel, het is heel mooi en waanzinnig om een nieuw boegbeeld, een nieuwe ambassadeur voor de sport op die manier te hebben. Ja, goed te horen. Mooi. Esther Vergeer, dank je wel voor je tijd. En het ABN AMRO Tennis Toernooi wordt in februari gehouden. Het is dan de 50ste editie. Wij gaan weer even naar Nijmegen, Frank Wielaert. Want NEC weer aan de leiding. En Fortuna, die met al die wissels toch duidelijk maakt dat ze toch heel graag doorbekeren. Ja, ik heb niet de indruk dat Velasquez graag wil verliezen. Er staan ook weer twee nieuwe wissels klaar. Dus ik denk weer twee. Ik heb nog geen rugnummers gezien, niet meteen althans. Twee basisspelers normaal gesproken die er ook nu weer bij gaan komen. We zitten in de 80ste minuut van deze wedstrijd. Daar komt de voorzet. Eerste paal weggekopt door NEC. Opgevangen weer aan de rechterkant bij de hoekvlag helemaal door Pinto. Die dan probeert El Karouani uit te spelen. Dat lukt. En Schöne kopt dan vervolgens weg voor NEC uit het eigen strafschopgebied. En dan wordt die bal bijna over de eigen achterlijn gevallen door Marquez. De maker van de 3-2 voor NEC. Want dat staat het. En Fortuna Sittard dringt weer aan. En kan nu wisselen bij een hoekschop. Maar gaat dat niet doen, zo te zien. Want die spelers die blijven daar gewoon nog staan. Ik denk dat een van de spelers die daar staat is Córdoba, meen ik. Ik weet het niet helemaal zeker, want nogmaals, ik kan die rugnummers op dit moment nog niet goed zien. En ik moet ook naar de hoekschop kijken. En die is dan weer aan de andere kant. Daar komt die hoekschop bij de eerste paal. Weggekopt door Proper binnen de lijnen gekomen bij NEC voor Duelund. En dan Seuntjes. Seuntjes ook binnen de lijnen gekomen. Ook normaal gesproken basisspeler. En ook vandaag op de bank begonnen bij Fortuna Sittard. Maar allemaal dus nodig om deze wedstrijd niet te verliezen. NEC dat zo moeizaam scoort in deze competitie. En ook moeizaam doelpunten tegenkrijgt. En vandaag staat het 3-2. Wel voor NEC. En Tanane nu die het probeert bijna vanaf de middenlijn. Omdat hij Yannick van Os op de rand van zijn strafschopgebied ziet staan. En het is een doelpoging die je bij het verlaten van de schoen al ziet dat het misgaat. En zijn hele ploeg kijkt hem aan van ja, wat ben jij nou aan het doen zeg. We spelen wel met z'n elf hè. Niet met z'n tienen en dan mag jij ook meedoen. Zo werkt het natuurlijk niet. En zeker niet alles zomaar proberen op doel te schieten. Dat is wel een beetje waar hij vandaag mee bezig is. Niet zozeer alles zomaar op doel schieten, maar ook passes geven. Terwijl in een hoek waar helemaal niemand is om een soort van aan te geven van eigenlijk had daar iemand moeten lopen. Want deze pas is natuurlijk briljant. Maar jullie loopactie is gewoon niet goed genoeg. Ja, dat is niet de manier waarop je met je ploeg om moet gaan. Dat is op de lange termijn zeker geen goed idee. 81 minuten gevoetbald in de Goffert. En NEC staat voor tegen Fortuna Sittard. Maar Fortuna, als gezegd, neemt daar vooralsnog geen genoegen mee. Die willen nog. Er is altijd een heikel thema in het weekend bij mij thuis. Dan wordt er gezegd, je was wel een beetje aan het egoën. Kijk. Noemen ze dat dan. Wij gaan naar altijd een mooi verhaal met bekervoetbal. Levert altijd verrassingen en stunts op. Ja, ik hoor de telefoonlijn al. Dit jaar is de eer aan amateurclub De Treffers uit Groesbeek. Zij wonnen vanavond namelijk met 2-0 van de nummer 7 van de Eredivisie. RKC is dat. En na het laatste fluitsignaal barstte het feest los. Tenminste, dan gaan we af op de verbinding van de verslaggever van de lokale omroep met die wedstrijd. Ja, daar gaat hij. En dan komt het af. Dit verdient gewonnen van de mannen uit Waalwijk. Ja, en wij gaan praten met Ricardo Ippel van de Treffers, aanvoerder. Goedenavond. Goedenavond. Nou, het klinkt al gezellig. Is het helemaal losgebarsten, het feest? Ja, ik sta een beetje naast de kantine, anders hoor je mij niet. Maar deze club die ontploft, ja, als we zo ronde verder gaan. Eerst even over dat RKC. Die hebben dit jaar alleen van Feyenoord en PSV verloren in de Nederlandse competitie. Voor de rest doen ze het buitengewoon goed. Ja. Met welk idee begonnen jullie überhaupt in die wedstrijd? Ja, in principe was het plan natuurlijk om goed compact te spelen. In die zin een logisch plan om gewoon de counters uit te voeren. En dat werkt eigenlijk vrij snel. Nou, we zagen eigenlijk aan de opstelling dat ze met hadden we eigenlijk niet verwacht dat ze met de wissel speelden. Nou, dat gaf ons een extra boost. En we zijn als team echt tegen kramp aan gaan lopen op het einde. Ja, en uiteindelijk, ik denk dat je bijna niks weggeeft, dat je gewoon verdient wint ook nog. Na een kwartiertje voor, die tweede hebben wij hier ook allemaal meegekregen inmiddels. Heerlijke vrije trap. Ja. Was toen, ja, het was nog 20 minuten, maar begon toen zo langzaam te komen, nou wie weet? Ja, toen de 2-0 viel, toen had ik wel het gevoel dat we het niet meer weg gingen geven. Helemaal omdat het daarvoor natuurlijk stond als huis. En zij kwamen er eigenlijk heel moeilijk doorheen. En natuurlijk, je moet dan niet hopen dat die aansluitingstreffer valt. Maar na die 2-0 inderdaad, wat je zegt, dan kwam wel dat gevoel van... Ja, dat kan wel eens een mooi avondje gaan worden. Ja. En nu, je zei ik ben even naar buiten gelopen, want is elke supporter ongeveer blijven hangen? Ja, ik denk iedereen boven de 18 die is helemaal strontlazerig hier. Dus het gaat wel lekker. en wel, op welke tegenstander hopen die mensen die jij net beschrijft in de volgende ronde? Ja, volgens mij NEC is wel een mooi potje hier. Groesbeek, Nijmegen. Als NEC doorgaat, ik weet niet hoeveel het nu staat. Ja, het staat 3-2 voor nu, dus okay, die gaan okay. waarschijnlijk wel door. Nog 6 minuten. Dan denk ik dat NEC een hele leuke optie is. En daarnaast hoop je gewoon op een mooi affiche, denk ik. Ja. En moet je nog wil je bij deze nog wat vragen aan de baas met betrekking tot morgen? Of is dat al geregeld? Ja, ik moet hem zo wel even bellen, maar ik verwacht wel dat goed komt. Nou, en anders moet ik een beetje met een dronken gezichtje werken. Dat komt wel goed. Hij luistert, heb ik gehoord. Wat wil je aan hem vragen dan? Ja, luistert hij. Ja, wat wil je vragen? Nou, Martijn, baas, kun je mij morgen lekker een dagje vrij? Heb ik wel verdiend, denk ik. Ik heb toch niet lopen, dus bij deze. Bij deze geregeld, goed zo. Nou, zo doen we dat. Ricardo Ippel, aanvoerder van de Treffers, dankjewel. En feestje nog even daar. Oké, fijne avond. Hoi, hoi. Hoi. Ja, nog één keer dan. Rosanna, ze weten het, van Toto. Gaan wij weer naar NEC Fortuna Sittard. Ja, Frank, de aanvoerder van de Treffers hoopt op de volgende ronde te spelen tegen NEC. Gaat dat lukken? Dat kan. Het kan in ieder geval niet tegen Vitesse, zag ik net. Die hebben met penalties verloren van Kozakke Boys. Dat is Vitesse ten voeten uit. Om in de beker vroeg uitgeschakeld te worden. Of ze komen heel ver, of ze komen helemaal nergens. En nu komen ze niet verder dan Kozakke Boys. Dat vinden ze in Nijmegen overigens ook niet zo heel erg. En in Groesbeek ook niet, hoor, weet ik uit ervaring. 89 minuten gevoetbald in deze wedstrijd. En NEC heeft de kans op de 4-2 gemist. Metson kreeg hem. Oh, dit is ook weer een schot van Tafsan binnen de lijnen gekomen. Di Mata ook binnen de lijnen gekomen voor NEC. Allemaal normaal gesproken basisspelers. En er is veel ruimte ineens, want Fortuna wil heel graag naar voren, maar heeft heel veel moeite om daar te komen. Ook met Embolo binnen de lijnen, die voortdurend achter de verdediging van NEC wil opduiken. Maar iedere keer steeds te diep staat en dus buitenspel. Yilmaz nu gevonden in die laatste lijn, probeert in balbezit te blijven. El Karouani probeert ook aan de bal te komen, dat lukt dan weer niet. Yilmaz probeert die bal wat wild voor te geven en die schiet die bal heel hard achter de goal van NEC. En Brandhorst gaat nu op zijn dode gemakje die bal klaarleggen. In ieder geval is er iemand op de tribune blij dat hij de bal gevangen heeft. En het uitvak. Ja, het is niet zo gek ver hier vandaan natuurlijk, Sittard. Dus dat zit dan nog wel aardig vol. Al staat er iemand te gapen. Die zal niet helemaal tevreden zijn over het spel van Fortuna Sittard in deze wedstrijd. Want het was niet heel erg goed. 3 minuten extra tijd krijgen we erbij. 3 minuten volhouden nog voor NEC om de volgende ronde te halen. 2 seizoenen geleden speelden deze 2 ploegen ook tegen elkaar. Toen in de 8e finale van het KNVB-bekertoernooi. En toen won NEC ook van Fortuna Sittard. En verder zijn ze elkaar eigenlijk niet zo heel veel tegengekomen. In 86 nog een keertje. Toen won NEC trouwens ook. Toen was het de kwartfinale. Nu dus de eerste ronde. En nu dreigt NEC ook te gaan winnen. Dus het is niet de favoriete tegenstander van Fortuna Sittard in het nationale bekertoernooi. Fortuna krijgt nog wel een vrije trap. Seuntjes is niet heel erg genegen om naar voren toe te lopen. Goed is dat dan weer wel. Die vraagt even aan de coach. Weet je zeker dat ik mee naar voren mag? Ja, dat weet hij zeker. Nu gaat Seuntjes ook die vrije trap. Komt van Os vanaf de eigen helft. Goed probeert door te koppen. Dat lukt niet. Want daar zit Bronckhorst tussen. En dus kan Fortuna wel gaan ingooien. Córdoba inderdaad binnen de lijnen gekomen bij Fortuna Sittard. Laat dat nu aan Pinto. Die kan namelijk ver gooien. Dat is al eerder een probleem geweest voor NEC. Dus opletten geblazen nu in de extra tijd van deze wedstrijd. Gaat hij erin, dan gaan we naar de extra tijd. Ook in dit duel. En is het voor de treffers allerminst zeker dat ze tegen de profbuurman mogen spelen. Want zover komen we dan niet. Oeh, Yilmaz zegt buitenspel trouwens. Denk ik. Maar of wordt die bal achtergegeven? Ik denk dat het buitenspel was voor Yilmaz. Maar hij stond wel helemaal vrij in het doelgebied om te koppen. Op de voorzet van Pinto die bal daar goed neerlegt. Nou, in tweede instantie waag ik te betwijfelen of dat ook daadwerkelijk echt het geval is. En als het niet het geval is, dan is het gewoon echt een slechte kopbal van Yilmaz. Want ja, die kruipt bijna in elkaar om die bal nog op zijn hoofd te krijgen. Ik zie nu in de herhaling dat Meijer helemaal opgelucht is. Die blaast gewoon heel hard uit dat die bal er niet in gaat. Want ja, gaat die bal er alsnog in, dan moet je al je basisspelers alsnog een extra half uur laten spelen. En dat is ook niet helemaal de bedoeling natuurlijk van deze wedstrijd. Je zet ze niet voor niets op de bank om ze even, ja, anderen ook even tijd te gunnen. Tafsan heeft er wel zin in die laatste minuten die hij mag spelen. Di Mata probeert nu druk te zetten op Cox. En daar komt Fortuna Sittard nog een keertje in die 3 minuten extra tijd dus. Die nou ja, bijna voorbij zijn. We zitten in de laatste minuten van Córdoba. Toch nog een paas gegeven. En dan wordt die bal nog aangeraakt onderweg. En uiteindelijk opgevangen door Brandhorst. Je hoort het opgeluchte applausje. En je ziet ook aan Ilias Bronckhorst dat ook hij opgelucht is. Hij was namelijk degene die die bal nog raakte. En raak je hem ongelukkig. En daar weet Navarro alles van. Dan kan hij zomaar achter je eigen doelman vallen. En is het een doelpunt. En dat wil NEC niet. Want dan gaan we verlengen. En nu begint het feest langzaam los te barsten. Op de tribunes bij NEC. Er zijn denk ik in totaal 6.000 mensen op deze wedstrijd afgekomen. Ongeveer iets meer dan 5 denk ik. Want daarvan wist iedereen al. Die gaan sowieso komen. Maar het lijken me er wel wat meer dan 5. Pinto nog 1 keertje. Fortuna Sittard. De bal wordt gevraagd door Goed. Mee naar voren gelopen. In de buurt van Seuntjes gegeven. Weggekopt voordat Yilmaz eraan kan komen. Dan toch nog verwerkt tot hoekschop door El Karouani. En Brandhorst is er niet gelukkig mee dat er toch nog een hoekschop wordt. Want dat wordt dus toch nog een hachelijk moment. Die 3 minuten zitten er inmiddels al lang en breed op. Dus daar komt Yannick van Os ook nog mee voor Fortuna Sittard om een doelpunt te maken. NEC moet dit alleen nog doorstaan. En dan is het echt klaar. Daar komt die hoekschop. Yilmaz springt. Van Os komt er niet aan. Bal weggewerkt en dan is het afgelopen. En kan iedereen in de Goffert juichen. Behalve dan het uitvak. Want Fortuna Sittard is uitgeschakeld.